Gillar ni glass förresten? Nej. Ja. Va? Va? Vänta nu ett tag. Någon sa nej. Ursäkta. Vem gillar inte glass? Jag. Nej, men det är överskattat. Varför? Det är överskattat. Okej. Okay. Oh, på vilket sätt? Jag älskade ju Banana Joe som fanns när jag var liten. Den finns inte längre. Banana Joe? Ja, kommer inte du ihåg den? Var inte den där budgetglassen som alla typ tyckte var skitdålig? Nej, det var GB. Och de hade var ju en banan som var en chokladdraperad. Och sen så var glassen gul och smakade banan. Den var jättegod. Nej, den var jätteglad. Fan. Nej, den var jättegod. Nu, jag vet inte, vad är du för någonting egentligen, Bombi? Är du ens en människa? Som inte gillar chips och inte gillar banan. Eller banan, glass. Banan. Skulle man få vår lilla referens till Sara där. För vi tjatar ju om banan för henne. Ja, just det. Tacka Sara. Med henne. Hon är inte så här och kan försvara sig. Nej, men hon får skylla sig själv. Hon sa ja. På att vara med oss alltså en gång i tiden. Jaha, du menar så. Jag tror du menar att hon får skylla sig själv att hon inte är med idag. Nej. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 8/3 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 204. Jag heter Fredrik och med oss har vi ingen mindre än Joel. Hej, hej. Bombi. Hallå. Och Lilly. Hallå. Hur känns det? Nervöst. Jaså, varför då? Ja, men så här, man ska spela in inför en sån stor och fin publik som Nördliv ändå har. Ja, minst 3 personer där ute, ja, som jag känner till faktiskt. Man måste hålla tungan rätt i mun. Mm. Alltså det känns ju mer som att jag sitter och streamar något spel just nu eller någonting annat. Yes. Men det kommer kännas konstigt när avsnittet kommer ut och man hör sig själv. Du gör som Max och spelar samtidigt som podd. Nej, ja, faktiskt inte. Jag är fullt koncentrerad på poddinspelning. Ja, men det är skönt. Som idag kommer vi ha lite av ett annorlunda avsnitt på det sättet att vi kommer ha en liten miniblixtrunda med alla samtidigt. Det blir lite nytt där. Jag vill bara påpeka att du glömde att presentera mamma. Nej, sorry. Det var jag. Nej. Det är bara du som är lite knasig i bollen nu, Lilly. Jag sa till mig. Det här är konstigt. Ja, nej, men som jag tänker då att vi ska bryta isen lite grann med att köra lite blixtrunda på allihopa samtidigt för att värma upp lite grann. Och sen så kör vi lite frågor efter det. Och sen kommer det vanliga segmentet med veckan som hänt och sen avslutar med lite frågor. Och jag tänkte det, för nu, jag vill ju alltid dra in en liten konstig fråga så här först. Och då tänkte jag fråga Lilly. Om du var en blomma, vilken blomma skulle du vara då? Alltså, vad heter jag, Fredrik? Ja, det är därför jag börjar med dig. För jag tänkte, du har ju lättaste svaret då, så får de andra fundera lite under tiden. En svart taggeros, eller en tistel. Jaha, okej. Okay. Du gick inte på lilja då? Nej. Ja, det var intressant. Joel då, du som är en blyg liten viol. Åh, ja. Nej, men hjälp, vilken blomma ska man vara? Ja. Nej, men finns tuffa frågorna först. Ja. Oj, ska man, ja, men typ något sånt här, ja, men en solros tror jag nog är ändå här. Ja, en solros. Ståtlig. Ger värme. Ja, tar uppmärksamhet kanske. Jag vet inte. Härligt att du gick åt andra hållet än vad jag gjorde, Joel. Ja. Ja, men det är bra. Och sen går vi då till Bombi då. Får vi se vad han har för någon blomma. Jag skulle vara en förgätmigej. Jaså? Oj, oj. När vi under hela sen 67 och fram till 92-93 så bodde vi alltid varje sommar 6-8 veckor på området för Jättemegej, Klinta Camping i Köpingsvik utanför Borgholm på Öland. Från 67? Ja, då mina föräldrar började åka dit då. Och sen fram... Hur gammal är du egentligen? De började åka dit. Ja, för du sa vi. Jag började åka dit 82 när jag föddes. Nej, 83. Jag föddes ju på vintern. Det kan vara bra att förklara. Okej, ja. Nej, jag är inte 70 år gammal. Nej, oj. Men under hela uppväxten så, eller mina barndomsår, så var jag på Fiat med gay. Wow. Så då får du bli en Fiat med gay. Mm, okej. Okay. Ja, men det är ju, det är mysigt. Vilka fina blommor ni är allihopa. Det tycker jag. Bra ja. Bukett. No. Jag skulle vara en gorbis. Det där sprang över alla våra huvuden. Mm. Ja. Det är meningen, för det är ingen blomma. Det är ju en sån här maträtt. Ja. Folk bara säger stora frågor. Jag kunde höra frågor till honom. Bra. Liksom. Och då sitter ändå Joel uppe i Härnösand. Liksom. Ja, ja. Ändå så här, hörde jag bara... Det var liksom så här, ljudet av ekot. Bara så här, frågetecken som bara sprang. Vi hade hört knappnålen falla. Ja. Åh. Oh. Men med det sagt, vi gör så här, vi hoppar rakt in på den ökända blixtrundan nu. Och idag som sagt så kör vi lite annorlunda. Jag tänker ju så här att, till att börja med ju syftet att ni där ute ska få en liten bild på, vad tycker de egentligen om? Vi kommer ju blanda upp det lite grann och så. Sen kommer jag för en gång skulle skjuta in lite mer klassiska pest eller kolera frågor också. Och jag har personligen inte koll på alla, de är nämligen slumpmässiga för mig också. Så de kan bli obscena, de kan vara jättetöntiga, det återstår att se. Men jag kommer säga ett namn och sen så slänga ut en blixtrunde sak. Och det är alltså så snabbt som möjligt ge ett svar. Okej? Okay? Ja. Bra. Okej. Okay. Då börjar vi med Joel. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Bombi, Pokémon eller Pikmin? Pokémon. Jaså? Lilly, Animal Crossing eller Pokémon då? Pokémon. Okej. Okay. Joel, få 25 000 kronor idag eller få 50 kronor i 1000 dagar? Oj, 25 000 idag? Säger han med frågetecken. Ja. Bombi, hund eller katt? Katt. Bombi, godis, salt eller surt? Salt. Joel, förbeställning eller reabacken? Reabacken. Lilly, puss eller kram? Kram. Lilly? Mm. EA eller Ubisoft? EA. Mm. Lilly, banan eller äpple då? Äpple. Alla dagar äpple. Ja, men det är bra. Nu vet vi att hon är helt okej. Okay. Joel, ha en relation med din drömpartner men dö om 20 år. Eller leva ensam för resten av ditt liv och dö efter du har fyllt 90 år. Oh shit, ja... Jag är ju en relation så jag måste ju bara svara en av dem klart och tydligt för jag tänker om att lyssna på det sen. Ja, jag skulle vilja om 20 år självklart, ja. Älskling. Bara det med dig. Ja, vi kör på den. Då så. Bombi, Snorlax eller Eevee? Dessa Pokémon-frågor. Jag har aldrig spelat Pokémon hela mitt liv. Men du gillar ju gamla spel. Du är ett gammalt spel. Pokémon. Snorlax, säger vi. Okej. Bombi, ormar som kan flyga eller spindlar lika stora som bilar? Ormar ska flyga. Fy fan. Oj. Det andra är jag tar samma fråga. Ormar som kan flyga eller spindlar lika stora som bilar till Joel? Oj. Nej, stora spindlar. Fy okay. Fan. Då tar vi samma fråga till Lilly också. Ormar som kan flyga eller spindlar lika stora som bilar? Alltså jag tänker säga båda för jag rida på att spindel kom igen och en flygande orm bredvid sig. Det här är ju toppen. Wow, ja, du ser det så. Jättebra. Du använder dem istället. Det finns ju ingen som säger att det inte går att använda dem. Så är det absolut. Just. Joel då, Ghost in the Shell eller Akira? Oj. Jag lider alltså, med dig, Joel. Vet inte. Någon av dem kanske... Har du sett någon av dem? Nej. Ghost in the Shell. då tar vi Ghost in the Shell. Då tar vi samma fråga till Lilly för hon skrattar lite roligt för. Ghost in the Shell eller Akira? I dagens fotmätt Ghost in the Shell. Yay! Okay, Då så. Bombi. Aoi. Spel Mario eller Zelda? Zelda. Joel då? Arnold eller Stallone? Alltså, jag vet ju vem är Arnold. Arnold Schwarzenegger då. Jaha, ja, han är för ja, ung. Han är för ung. Ja, alltså verkligen, verkligen. Nej, men då tar jag Arnold. Mm, intressant. Lilly, ta ett dopp i ett badkar fyllt med naglar eller ta ett dopp i ett badkar fyllt med blod. Blod. Ingen har andra svar. Det här är inte. Nej, nej, nej. Och hon lät ju glad när hon sa det också. Blod. Våran egen Elizabeth Battery. Ja, precis. Ni såg inte jag rösen med tanken på bada med naglar. Okej. Okay. Intressant. Vi tar Bombi på NES eller GameCube. NES. Okej. Okay. Joel, Marvel eller DC? Den är svår. Får man välja liksom ur serieperspektiv och inte liksom de filmerna som har kommit ut? Du eller? Väljer du själv, bara du väljer en av dem. Ja, okej. Okay. Men nej, vi tar Marvel. Okej. Okay. Då säger vi samma fråga, Marvel eller DC till Lilly? Helvete. DC. Okej. Okay. När vi ändå är inne på dig, Lilly. Mm? Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Okej, då har vi bockat av rätt läge där. Jag gillar sen... att jag får rätt läge här. Sen hoppar vi över till Joel, får vi se vilken sida han står på. Grillchips eller sour cream and onion? Ja, men solklar sour cream and onion. Ja, men kolla där, oj, oj, oj. Ja, och sen hoppar vi över till Bombi med en fråga som är vinna 50 miljoner på Triss men slarva bort Trisslotten eller se någon du hatar vinna 50 miljoner på Triss? Se någon jag hatar vinna 50 miljoner. Ja, men det är nobelt av dig ändå. Och när vi är ändå inne på dig så kan vi ju dra till den här gamla korv eller bacon, Bombi. Bacon, alltid bacon. Alltid bacon. Okej. Lilly, anime eller Disney? Disney, förutom Disney finns ingen anime. Mm, där ser man. Och så hoppar vi över till Joel med sol och värme eller is och kyla? Ja, is och kyla, utan att tveka. Oj! Han är på Camp Danny här. Där ser vi. Ja. Mysigt, mysigt. Mm-hmm. Mm. Sen har vi ju... Ja, men den här kan vi ta på Lilly. Vin eller öl? Det beror på sort. Kom igen. Nej. Ja, det får du väl. Du får fantisera någonting i huvudet. Då. Den bästa vinen mot den bästa ölen då? Öl. Så länge det är svart som kära. Okej. Okay. Jag tar samma fråga till Bombi då. Vin eller öl? Ja, öl. Så länge det är ljust som piss. Ljust som piss. Den klassiska referensramen att utgå ifrån. Joel, vin eller öl? Kan man säga cider. Något som inte smakar alkohol, tack. Okej, okay, du får ta alkoholfri vin eller alkoholfri öl då. Nej. Det ska ju vara svårt här nu. Ja, okej, okay, alkoholfritt vitt vin, för det är det närmsta, okay. Det är liksom päronsaft. Bara för att du velat där så blir jag tvungen att ta en till dig nu, så häng med nu. Yes. Skötta fram naken på rumpan över krossat glas eller äta upp en petflaska. Oj, petflaskan tror jag vi tar. Okej, sväljer du den hel då eller liksom? Nej, men det definierar du inte. Nej, jag tänkte liksom att jag får tillaga den liksom, jag kan väl. Ja, du tillagar den. Ja, det måste väl man väl ändå kunna göra på något sätt. Ja, jag gillar hur du tänker. Ja, tack. Bombi? Ja. Alien eller Predator? Alien. Mm. Lilly, Full Metal Alchemist eller Cowboy Bebop? Cowboy Bebop. Bra val, bra val. Joel, Origin eller Uplay? Oj. Ja, men Origin säger vi. Mm. Och vi kan säga att det här går till alla. Ostbågar eller popcorn? Popcorn! Ostbollar. Ja, men popcorn. Bra. Bombi? Mm. Vara otrogen utan att någon får veta något eller inte vara otrogen men alla tror att du varit det? En jävla fitt fråga, Fredrik. Mm-hmm. Oh. Jag sa ju att de var slumpmässiga. Urk. Nej, att de får tro att jag varit otrogen i så fall. Mm. Bra svar, bra svar. Men när vi ändå är inne på dig så kan vi ju ta en till så här knasig, eller hur, Bombo? Absolut. Vi kan ta, hitta nakenbilder av dina föräldrar på nätet. Eller skicka videoklipp av dig själv naken till dina föräldrar. Vad föredrar du? Ja, alltså, att om jag hittar nakenbild på mina föräldrar så bara skratta åt. Man har ju hört dem ligga med varandra under alla år man växte upp. Så jag menar, vad fan. Okej. Då gör vi så här, den sista här nu går till alla. Och då är frågan, aldrig mer få borsta tänderna eller aldrig mer få tvätta händerna? Nå? Aldrig mer få tvätta händerna. Ja, förlåt. Tvätta händerna. Nej, det går bra. Wow. Nästa ja. De tuffa frågorna här. Nej, men alltså, nej, aldrig mer tvätta händerna, jag, tycker jag. Mm. Nu får vi se. Jag är ställd. Det kommer vara helt svart om händerna, Lili. Tänk på det. Helt svart kommer det vara. Naglarna. Aldrig mer få borsta tänderna eller aldrig mer få tvätta händerna. Åh, oh, gud. Andra... Det är verkligen pest eller coolare på den. Nej. Alltså, du får ju äta ju mat säga... i sugrör om du inte borstar tänderna. Jag skulle nästan säga att aldrig mer borsta tänderna, för du kan säkert komma runt på att tugga på saker. Jag kan tugga mig hela dagen. Ja, du käkar såhär dentastix till hundar då, eller? Exakt. Lilly på dentastix, det vore ju en syn. Ja. Har du borstat tänderna? Jag börjar gnaga på grenar som man gjorde förr, liksom. Ja, men vet ni vad? Jag tror vi sätter punkt på den här lilla blixtrundan här. Den blev längre än jag trodde. För det är ju så här nu att ni är ju faktiskt nya på Nördliv. Ja, vi. Det är vi. Trot eller ej. Vad är det nu? Kanske en månad, en och en halv? Ja, någonting. Jag vet inte, hur känner ni upplevelsen har varit hittills? Har jag varit för mycket på er? Eller hur känns det i allmänhet? Vad säger ni? Nej, men det känns ju jättebra, tycker jag. Det är ju en härlig gemenskap. Och så, liksom i den här lilla Facebook-gruppchatten, liksom, och kunna läsa dig och bidra med någonting ibland och nej. Ja, Bombi, du har ju varit ganska aktiv där, kan man ju säga. Jag är alltid aktiv. Och jag som inte är så aktiv kommer tillbaka till typ så här 50 nya meddelanden varje dag. Ja, nej, ja. Men det är kul att ändå hitta, även de gamla rävarna kom in, som Louise och Carl och Danny och de här, så ni kom in, och Fredrik, du också kommer in och snacka skit. Även faktiskt det bara är vardagliga saker, som vilket jävla kaffe vi dricker till vilka spel vi spelar, så är det fortfarande ett bra sätt att lära känna varandra. Jag tycker att vi har ganska trevligt. Ja, det är ju ganska lätt egentligen, eller bra, att med så lätta medel man liksom kan få igång lite snack. Det är bara att skicka en bild på när man liksom käkar en bulle eller någonting. Ja, precis. Det kan räcka en bit faktiskt. Absolut. Men jag tänker, för de som lyssnar nu, de har ju inte hört er innan då. Och om vi börjar med Joel, vart kommer du ifrån? Ja, djupt in i de värmländska skogarna så finns det en liten stad som heter Arvika. Aha. Och så åker du ännu djupare in, bort ifrån Arvika, så här, då bara träd runt omkring dig, och då kommer du till Glava. Glava. Yes. Och där ifrån kommer jag då. Mm. Men idag bor du inte i Glava? Nej, jag har flyttat till Härnösand nu på senare år. Mm. Och hur kommer det sig då? Ja, jag gick ju estet i gymnasiet, pluggade sång, och då kom jag in på klassisk sång, och nu så går jag på folkhögskolan här uppe i Härnösand och går på operalinjen. Vänta ett tag, opera? Det var otippat i min värld. Ja, det var det i min med. Sen började jag här. Det var coolt. Men vad innebär exakt det då? Eller, vi snackar bara opera i sig då. Du är operasångare då, liksom. Är det bara alltså, det handlar om då? Eller finns det andra aspekter till det, liksom? Nej, alltså i grunden så handlar det om att få en så bra sångteknik som möjligt utan mick, liksom. Och det är opera sång, det är den här sångtekniken då väldigt bra. Mm. Men annars så sjunger man ju lite romanser och lite lider och ja, klassisk romanser sång också. Romanser och lider, vad betyder ja, det? Romanser är, hjälp, hur ska jag förklara här? Nej men det är ju en, man sjunger en låt ibland, liksom det, jag måste googla om jag ska höra det på romanser. Ja, det behöver inte, men vi säger det finns lite olika aspekter på olika sätt eller olika typer av sångsätt kanske då, eller? Men precis. Mm. Men i slutändan så handlar det om liksom att få en så komplett teknik som möjligt. Så kan man säga att opera liksom är slutmålet. För då, där handlar det verkligen om att göra en väldigt stor och bra mängd ljud under en väldigt lång tid. Men har du sjungit länge liksom? Är det där, börjar du jätteung liksom att sjunga? Eller hur kommer det sig att du gör jag det? Har gått, ja... Nej, men mamma och pappa var ju musiker då, så det var ju där det var där det började. Och då var det allt ifrån så här, ja, Lucia-tåg när man var liten till barnkörer, och sen så har det eskalerat från det, och så i det gick bra, sen så kom jag in så här i målbrottet, och då så kunde jag inte längre liksom sjunga så här de höga tonerna och så, och då blev det lite jobbigt, det var lite identitetskris där ett tag. Men sen så visade det sig att det finns ju basstämmor och basbaritängstämmor och låtar och stycken och sånger och romanser och operaroller. Har du någon så här favoritopera som du känner, tänk om jag skulle en vacker dag kunna köra den här liksom? Oj. Finns det någon dröm operett liksom, eller vad det kallas? Ja men det finns en opera som heter Don Giovanni. Ja, men du, den känner ju till och med jag igen. Ja. Jag bra. Njuter den... av tanken. Ja, precis. Och fast då vill jag inte vara Don Giovanni själv, utan då vill jag vara hans lite mobbade kompis så här, Leporello. Okej. Okay. Helt jättefina arior så här, och jättehärlig roll, få gå omkring och vara lite dum och lite här. Ja. Alltså du vet att du hör ju kulturstandarden på Nördliv med typ 3000% nu, känns det. Det känns som det på något sätt. Ja, jag ska bara försöka kunna förklara vad jag gör här med romanser och allting. Ja, men jag tror nog att vi har ju en ganska bra koll ändå på liksom, för det är i grund och botten handlar om sång liksom. Ja, men så. Exakt. Men hur har du tid med att spela och så då? Finns det tid för det? Ja, alltså det egentligen inte. Men jo, det finns ju alltid tid för att spela liksom. Det måste man ändå få till. Det blir liksom en sorts, ja, vissa kommer hem och kollar på tv-serier efter en lång dag. Men för mig har det liksom blivit mer att jag kommer hem och så hamnar jag framför datorn istället. Ja, just det. Det blir en form av avslappning, även om det ibland kan bli rätt så intensiva spel, liksom om man spelar något first person shooter eller något annat, så är det ändå liksom, ja, man kan slappna av i det. Jag vill höra dig sitta och skrika på ett spel och vara riktigt arg på det. Men jag tror inte han skulle skrika, han skulle göra en aria bara. Men det är det, vi måste ju få, ska vi inte sätta han on the spot här? Oj. Eller, ja, okay. Tycker jag. Om du backar micken därifrån. En, två, tre meter ifrån micken, och sen hör vi en liten opera. Ja, alltså, ja, kan, ja, men, ja. Jag backar ifrån du. Ja, okej. Ja, men då ska vi se. Det här kommer då från den här Don Giovanni-operan. Ja, okej. Notte giorno fatticar, perchi nulla sagradir, piove vento sopportar, mangiar male mal dormir. Wow. Oj. Jag är imponerad. Tackar. Ja, instämmer. Det är snyggt. Ja. Tack. Alltså jag tror det här känns ju nästan fuskigt. Hur kan du vara så duktig på det alltså, där? Alltså vi kan inte toppa det här. Nej. Alltså. Nej. Jag tänkte fråga liksom. Och så tänkte jag nästa fråga var, ja, men vad gör du för att liksom bara slappa? Har du en sån här go-to-spel liksom? Men om jag kunde sjunga så, då skulle jag ju bara sitta och sjunga om dagarna. Ja, men man kan ju inte göra det, för det tar ju liksom så här, det är ju som man kan inte vara på gymmet hela tiden. Nej, liksom så här. Så man måste slappna av lite. Vad spelar du då när du känner, om det är något spel som på något sätt liksom, jag skulle kanske inte säga symboliserar dig, men som representerar dig då, som du känner, om det här, om det är något jag tar med an liksom, när jag är liksom lite så här seg, då tar jag det här spelet. Vad är det? Ja, men jo, då är det ju utan tvekan Slay the Spire, ja, av Megacrit, första recensionen jag skrev för er. Mm. Det är verkligen go to. Intressant. Härligt. Vad mysigt. Vi kommer ju komma tillbaka till den lite senare, tror jag. Yes. Peppar, peppar. Men vi gör så här, vi hoppar över till Lilly faktiskt, tänkte jag. Okay. Vi frågade ju Joel här vart han kommer ifrån, men vart tusan kommer du ifrån då? Lite här och var, men... Lite här och var? Ja, vill du höra från början eller vill du veta vart jag är nu? Ta båda och då. Okej, jag är uppvuxen på en ö som kallas Tjörn. Tjörn? Japp, men i tonåren så flyttade jag till Borås. Mm. Sen dess har jag flyttat ner till Halmstensväng, tillbaka till Borås och så nu bor jag i Stockholm. Tjörn, så jag har flyttat runt lite och... Är det just på grund av familjen så? Kan eller? Jag lägga till också för jaha. Joel där. Ja. Kiel. Oh. Mm, mm, mm. Ja, nej, men titta, titta. Mm, mm. Mm. Hur kommer det sig att du flyttar runt så mycket då? Jag var trött att jobba på lager så att jag började plugga på högskolan och sen så flyttade jag mig lite dit. Vad ska man säga? Studierna tog mig, tiden tog mig. Mm. Mm. Och eftersom jag är riktig lantbrud och uppvuxen med hästar och allt det där, så varför inte testa storstadslivet på riktigt? Men ni så hade där, hästar? Nu blev jag lite nyfiken. Ni hade hästar, hade ni mer andra djur också eller? Åh herregud. Oj. Ja, det korta svaret. Ja, okej. Okay. Jag är uppvuxen med väldigt mycket djur. Mm. Ja, jag undrar, för jag var också delvis uppväxt med djur. Också hästar bland annat och får och grejer. Men är du en djurmänniska överlag? Liksom? Har du djur idag? I dagsläget så har jag bara en liten dvärghamster. Och hon är rätt mycket till åren nu, så hon är strax över 2 år. Vilket är, som sagt, dvärghamstrar lever 1 till 2 år, så aha, jag brukar ha retur med mina dvärghamstrar, så de brukar leva så här 2 år och några månader. Så hon är väl till slutkappen. Är det så kort tid alltså? Okay. Japp. Ah. När de är så små är det så kort tid. Ja, ah, okej. Okay. Men vi sitter och drömmer om hund igen. Jag vill gärna ha schäferhund igen. Ja, just det. Och gärna katt igen. Men... vi bor lite för trångt för större djur, tyvärr. Ja, just det. Ja, för ni bodde i Göteborg, vad säger jag, i Stockholm idag. Mm. Och jag tänker, du lirar ganska mycket spel. Har du något så här go-to-spel som du känner, det här är mitt go-to-spel? Alltså, det beror ju lite på humör. För jag går ju tillbaka till Sims jämt och ständigt när jag är riktigt så här, nu orkar jag inte tänka, nu orkar jag inte göra någonting. Då sätter inte jag mig och tittar på tv-serier, utan jag kan starta Sims istället, exempelvis. Men jag spelar gärna så här fantasy-spel och alltså one-player-äventyr. Så. Men annars beror det jättemycket på vad kompisarna vill spela. Jag har inga problem att skaffa ett spel för att kompisarna vill spela i det och hoppa in i det. Så på Steam är alltså spelet jag har spelat mest på Steam exempelvis är Seven Days to Die. Och jag hatar spelet, men jag älskar att spela med kompisar. Så att... Ja, okej. Okay. Jag är anpassningsbar. Ja. Men jag tänker för dig, när började spelandet för dig då? Är det i tidig ålder eller långt senare liksom? Alltså det är jättetidig ålder. För jag kommer ju ihåg... alltså första Diablo, Starcraft, Command & Conquer och sådana spel. Vad hette det? Road Rash kommer jag ihåg jättemycket spelar jag. För med tanke på att mamma jobbade på Volvo så var vi väldigt tidigt inne i sånt här PC-program. Alltså, ah, okay. Ja, okej. Ja, och mina föräldrar körde lastbil när jag växte upp. Så jag åkte mycket lastbil och... naturligtvis så bestämde pappa för att vi skulle ha en så här, vi ska ha liksom första laptopen i Sverige, så vi hade ju en laptop som en tegelsten. Så den satt jag och spelade på, men det är ett under att det gick att spela på. Vad spelar du på den? Diablo. Ja, alltså Diablo. Yep. Första Diablo gick på allt. Körde, var det någon som någonsin körde Diablo, första Diablo på svenska? Ja. Japp. På PlayStation. Ja. Men alltså... Oh, Jesus. Jag har ju en väldigt så här opopulär grej att jag gillar ju inte första... Alltså jag gillar ju inte NES:en och första Nintendo-spelen. Det var ju första jag fick en typ PC och Gameboy. Jag gillade spel. Men det är väl inte så ovanligt ändå? Eller? Jag vet inte. Jag gillar inte Mario. Det finns ju så mycket mer än Mario på NES. Ja, fast nej. Jo, Lilly, så här är det. Det finns mycket, mycket, mycket, mycket mer spel på NES än Mario. Okej, om vi ser som så. NES:en jag fick förgyllde jag mina kusiners spelintresse med att de fick köpa den för en väldigt billig peng. Ja, ah, okej. Okay. Typ gratis. Ja, men det kan ju vara lite sådär. Man, ibland måste du bara klicka. Men... Tror jag. Så. Får jag bara fråga en fråga, Lili. Har du svårt, eller har du lättare idag att spela pixelbaserade spel än vad du hade? Alltså, man förstår vad jag menar. Alltså, jag älskar pixelbaserade spel. Men du hatar Nintendo. Men är det inte det här just med... Nej, det är Nintendo. Det är ju inte en fråga om pixelbaserade, mer som det är en fråga om bra spel, kanske. Nej, alltså, men... jag älskade just med... När det kom till Gameboyet så älskade jag det att jag kunde ta med mig det hela tiden. Mm. Och jag var väldigt aktiv när jag var liten. Som sagt, jag höll på med hästar. Vi hade två stora schäferhundar som jag var ute med konstant och sådana saker. Så det här att kunna ta med sig spelet ut... Och sätta mig liksom en bit ut i skogen. Och sitta där och spela. Och ha det lugnt med hundarna. Det var ju det bästa som fanns typ. Ja, just det. Eller typ gömma sig. Alltså jag hade egen häst rätt tidigt. En lyxvara som jag vet att många andra inte har. Vad var det för någon ras? Blandras. Nordsvensk Connemara. Så att hon var maxad D-pony. Och var bred som. Det kändes som att sitta på en soffa. Okej. Okay. Och världens snällaste, så jag brukade gömma mig in hos henne med mitt Gameboy och sitta och spela. Okej. Okay. Det kan man inte göra med NES. Nej, det är svårt. Men kul, vi kommer komma tillbaka till dig. Jag tänkte vi hoppar över till Bombi här. Han är ju lite pratglad också, den vår gode Bombi. Vi får inte glömma bort honom. Nej. Nej. Och jag tänker, vart kommer du ifrån då? Born and raised i Valla, Sörmland. Sörmland. En liten håla med... Hela landet här alltså. Ja. En liten håla med 1500 invånare. Mm. Det växte upp. Tills jag var 14-15. Vi flyttade in till större staden Katrineholm. Och nu bor jag i Vingåker. Som ligger 2,5 mil utanför Katrineholm. Men jag tänkte på, om vi kommer till spel då, för du pratade ju om NES-spel och så, är det liksom, var NES-spelen de första spelen som du kom i kontakt med, eller spelade du spel redan innan NES liksom? Det var en julafton 1980. Nej, jag fick mitt första NES julen 88 eller 89, kommer inte exakt ihåg. Spelen jag fick var Metroid och Ice Climber. Och jag kommer ihåg att jag kom inte igenom första dörren i Metroid. För jag fattade inte att man skulle skjuta på den. Mm. Och morsan och farsan stod och skrattade åt mig i soffan. Och då blev jag jätteledsen. Okej. Okay. Fy fan vad taskigt. Jag hade gjort samma sak. Jag hade gjort samma sak, men det var taskigt ändå. Nej, men det var det som det kommer jag ihåg jättestarkt. Nej, så efter det så har jag ju spelat fram till runt 2003-2004, så sålde jag min TSP-samling jag hade då. Och sen så hade jag ett break på ett par år, och sen så började jag spela igen. Mina barn blev äldre och jag ville introducera dem för vad jag hade när jag var liten. Tog du break då för att du fick barn då, eller vad var det för? Barnen kom och intresset fanns inte där. GameCube och PS2 var egentligen de konsolerna jag satsade mest på slutet. Men sen så sålde jag av allting, och sen så börjar man ju samla har jag gjort de senaste åren, men man börjar köpa in lite barnspel och sådär. Ja, kan det vara 2006, 7, 8 kanske, när barnen var 3, 4, 5, 6 år gamla liksom. Ja, just det. Men jag tänkte för dig då, om vi kollar på det här med go-to-spel. Finns det något spel du känner, om det är något spel jag bara sätter mig ner och lirar för att liksom relaxa och så. Vad skulle det vara för något spel? Jag satt och funderade på den frågan hela tiden medan du pratade med Joel och Lindy, för att jag har inget. Hade jag haft en dator så hade det nog varit Civ-spelen, tror jag. Annars så har jag inget sådant spel jag bara satt mig softa med, utan då testar jag hellre gärna något nytt. Precis. Du, vad sitter du på för någon plattform idag? Du sitter på PlayStation idag. Bara PlayStation. Ja, men för du nämnde ju PC där. Finns det någon skäl till varför du inte har PC idag? Ja, det kallas ekonomi. Mm. Det är rent monetär liksom skäl sådär. Ja, nej men alltså så här, jag har ju alltså två barn, fyra barn har jag, men det är två, mina två äldsta spelar ju PC. Och det är de jag satsar på när det kommer till datorer. Så jag själv hamnar till skymundan. Och sen, jag vill bara lägga till att jag tycker det är väldigt fint. Ja, det vet du fan. Men det tycker jag visst. Ja, men det är ju det. Men det är klart man sätter barnen först. Det är väl en självklarhet, känner jag. Sen har ju PS, PlayStation och Xbox också. Kanske inte Switch lika mycket, men de har ju kommit så långt i det här med multiplayer och chatta över, skapa partyn och allt det här. Men jag är ingen multiplayer-kille när det kommer till spel. Men däremot så tycker jag om idén att sitta och spela samtidigt som man pratar med andra människor. Ungefär som vi gör nu, faktiskt, att sitta och spela istället samtidigt. Precis, precis. Den aspekten älskar jag. Men PC får jag vänta med ett tag. Jag tänkte nu, för vi står ju nu, vi är inne nu, vad är vi nu, i mars här är vi. Så vi har kommit in en liten bit på året, det början på mars. Ja. Men det är en lång tid kvar. Till min födelsedag, ja. Ja, det också, men det jag tänkte komma in på just för 2019. Jag tänkte, för att se lite vilken typ av spel ni gillar. Finns det några spel ni ser fram emot som kommer förhoppningsvis komma under 2019? Och ordet är fritt. Jag måste ha upp min fusklista här. Ja, ta fram era fusklistor. Då gör vi samma sak. Ja. Jag ser... Alltså jag har ju insett att detta året jag måste skaffa mig Switch och jag vill inte. Okej. Okay. Varför vill du inte ha Switch? Alltså jag tillhör de få som gillade Wii U och jag är jättenöjd med mitt Wii U. Och jag gillar Nintendo DS-konsolen. Mm. Men Switchen är något mellanting jag inte har riktigt greppat ännu. Okej. Okay. Så det kanske är bara jag som inte är... Jag är för mycket bakåtsträvad just nu. Kanske. Ja, kanske. Men det får man vara. Det är inte olagligt. Men... Fire Emblem-serien fortsätter ju. Och sen så är det ju egentligen två gamla spel som släpps på nytt på Switchen. Ja. Och det är ju Rune Factory 4 och The World Ends With You. Just det. Och de två vill jag spela om. Okej. Okay. Igen. Igen? Har du kört om dem många gånger eller? Rune Factory 4 släpptes ju inte i Europa förrän långt senare. Och då släpptes det bara digitalt. Så jag spelar amerikanska versionen först och sen så spelar jag europeiska versionen när det väl den kom digitalt. The World Ends With You spelade jag på DS:et och sen även på mobilen. För jag spelar mycket mobilspel med. Så jag kan ha spelat dem mer än en gång, ja. Okej. Okay. om vi hoppar över till Joel då. Ynglingen, om jag får säga så. Ja. Ja, ja men se fram emot 2019. Ja, Cyberpunk 2077 är verkligen det som jag har siktet inställt på i år. Tror du det kommer i år då? Ja, jag hoppas ju det kommer i år. Men sen så, oddsen är inte så, ja, det är inte så bra odds. För det är baserat på det här rollspelet Cyberpunk 2020, om jag minns rätt. Du, så. Nu snackar jag inte skit om det. Nu får du passa dig. Va? Jag sa inget. Nej, han bara säger att det baserades på det, så det är ingen fara. Han sa också att det inte var bra på grund av det. Men det, ja, precis. Det är ju, skulle det komma ut i år, alltså jag dräglig vid tanken. Ja, eller hur? Man hoppas ju på det. Verkligen. Och så hoppas jag även att jag ska få chans att pröva det där rollspelet någon gång också. Har du inte spelat den? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag ska, men någon gång. Förhoppningsvis nästa helg. Vi får se vad som händer. Jag håller tummarna för dig. Tack, tack. Annars har vi Ori. Ska det komma en till, ett till släpp av vad heter det? Ori and the Will of the Wisps. Ja. Åh, vad jag taggad på det. Jag hade lite svårt för första Ori när jag körde det. Jag hade lite svårt att komma igång när det väl dök upp och när det var det här, när det här trädet, den scen med ett träd. Och så ska man flyga upp för det, för det kommer massa vatten under dig liksom, och ska du flyga upp för det. Helt otroligt sceneri, och det är så smooth, du är så smidig. Det är som att, ja, det är liksom Mario på anabola. Precis. Som bara hoppar runt så här och nej. Och ja, för nostalgiskäl så är jag också taggad för Age of Empires 4. Ah, just det. Ettan har jag många fina minnen av. Och hålla koll på Inside Xbox i veckan där de har sagt att det ska komma Age of Empires nyheter. Ja, precis. Okej, hade du någon mer som du såg fram emot, eller ska vi hoppa vidare? Nej, det är de som jag huvudsak. Alltså det är klart, det finns ju massor med spel såklart som kommer. Ja, ja. Så är det ju. Men Bombi då, vad har du för något spel som du ser fram emot i 2019? 14 maj. Rage 2. Rage 2, ja. Oj. Det är mycket fram emot från Avalanche. Och sen så kommer ju Shenmue 3. Ja, just det. Och sen så ser jag fram emot, ryktena säger ju att The Last of Us 2 släpps i oktober. Och sen om det är rätt eller fel, det vet jag inte. Nej. Men det skulle ju vara fantastiskt, eftersom att The Last of Us 2 är ett av världens bästa spel. Verkligen. The Last of Us är ett av världens bästa spel. Ja. Sen ser jag mycket fram emot Skull and Bones. Ja, vad roligt. Det är ett sånt spel som många ser i periferin, tror jag, som kanske inte tas upp så ofta. Jag vet ju Danny såklart, han ser ju fram emot den, men intressant. Men du gillar ju pirater och så. Jag gillar pirater. Ja. Det är inte oförståeligt direkt. Nej, men det är väl det som är på just nu efter att Resident Evil har släppts och allt där, så är det väl det som liksom är mest aktuellt för mig i alla fall, som med en PS4 i näven liksom. Ja, exakt. Men har ni alltså några... jag är lite besviken. Ingen nämnde ett From Software-spel. Det kommer ju ett denna månad. Kom igen! Ja, men det är just det. Jag gillar inte, alltså jag har Bloodborne, Dark Souls och, alltså, men jag vill inte, nej, jag vill inte utsätta mig för den psykiska pressen som det innebär att spela de spelen. Jag drar bara en djupsuck. Jag har en svaghet liksom, och det är att jag har jättesvårt med handkontroller. Ah. Jag tycker det, alltså Switchen är ett undantag, men just när jag får en kontroll i handen, det är som att jag har, ja, som att jag bara har... Är det alla typer av spel, eller alltså då? Nej men jag vet inte vad det är. Jag blir alltid så imponerad när jag ser så här folk som sitter och spelar typ så här, speciellt first person shooters liksom, med handkontroll och lyckas sikta på saker och ting, för jag tycker det är svårt nog med en mus. Och sen så jag tycker det beror på, är det ett FPS-spel så är det jättesvårt att sitta med handkontroll ibland. Men spel som är lite mer äventyrliga eller typ tredje person slash, eller ja. Mycket som är ducka, som From Software-spelarna. De är mycket lättare på handkontroll. Men gillar du For Honor också, Lili? Jag har inte spelat For Honor. Nej, okej. Okay. Det skulle kanske vara något för dig att testa. Ja, jag tror det. Jag har det, helt ärligt. Ja, det var väl gratis där ett tag, var inte det? Ja. Det var gratis förra månaden på PS4. Aha, okej. Okay. Men de hade någon period att du kunde ladda ner gratis, har jag för mig, på PC. Jag tänkte också, för jag har den också på PC. Men jag tror inte ens jag har startat. Nej. Alltså, hur många spel sitter ni på då? Jag vill inte veta. Har ni mycket, lite eller mitt emellan i antal spel liggandes? Allt är relativt. Ja, jag tänkte säga det. Ja, vad det beror ju på vem vi jämför med. Ja, om jag säger mycket, hur mycket är mycket då? Par tusen. Okej, okay. Hur mycket? Oj. Par alltså, tusen. Jag tycker det är mycket att ha 10 spel liggna som jag inte har spelat. Snackar vi spel vi inte har spelat? Eller snackar vi spel överlag? Ja, jag tänkte ju bara spel överlag. Men det är ju kanske lättare att säga spel som faktiskt ligger. Säg att de är installerade, de är redo. Nej, men spelas. Nej, men alltså Red Dead Redemption tar upp 100 gig på min 500 gigare, så kan vi inte säga. Klart man kan. Nej, jag gillar hur du mäter. Jag vill ha så mycket. Nej, men säg att min backlog kanske är 200 spel. Mm. Drygt. Alltså, vi har spelen som vi har köpt och vill spela. Mm. Och vi har spelen som vi vill spela som har kommit som ut som vi inte har hunnit köpa ännu. Så det finns väldigt många olika nivåer av det här. Det är inte en lätt fråga, det är en väldigt komplex fråga du ställer oss. Jag förstår det nu när jag hör. Joel, har du något försök till svar på den här stackars frågan? Alltså, det här var jättesvårt. Ja. Nej, men spel som jag inte har spelat. Försöker du? Alltså, jag ger det ju alltid liksom ett försök ändå. Så det ligger ju aldrig... jag har aldrig liksom varit med om det här. Jag köper det och sen så öppnar jag det inte. Liksom. Mm. Och jag försöker så mycket det går, eller ja, så mycket som jag orkar, att köpa fysiskt. För då är det mycket svårare att liksom, ja, inte spela det. Precis. För då när det kommer på posten eller när du kommer hem med det, liksom, så blir det så här, då vill man sätta igång mer. Men på backloggen kanske jag har... Ja. Men om vi då kollar på just spel som har kommit, jag tänker för i fjol då, 2018, vilket för er var ert personliga bästa spel typ, där ni hade en bästa upplevelse av? Och för sakens skull så behöver det inte vara ett spel som kom ut under 2018, det kanske var ett spel som ni körde under 2018. Aha, tack. Det är bra. Jag säger Red Dead Redemption 2 då, eftersom att det är så tyst här. Det spelet var det absolut bästa spelet jag spelade förra året. Men det jag hade roligast med, det var Ni no Kuni 2. Det hade jag absolut roligast med. Men det var för att jag såg så mycket fram emot det. Och att oavsett om folk klankar på det, vilket jag själv även gör, så är det fortfarande 9,5 av 10. Och det är ett fantastiskt spel. Och jag hade så jävla roligt. Jag såg ju fram emot varenda dag när jag vaknat. Nu ska jag spela Ni no Kuni liksom. Som ett barn på julaftons morgon. Ja, varje dag. Varje morgon. Med ett leende över läppen. Men sen Red Dead Redemption 2 var ju för mig i alla fall en upplevelse som jag egentligen aldrig någonsin har upplevt i spelvärlden de sista 10 åren i alla fall. Så det var ju ett fantastiskt, ett tekniskt mästerverk. En unik upplevelse kan man ju säga. Ja, sen jag kanske inte hade lika roligt med det, men det var fortfarande vad jag tycker årets bästa spel för snart. Ja, men kul, kul. Har ni hunnit fundera på något spel som ni körde under 20 år? Ja. Joel? Ja, jag har faktiskt ett här. Det var, och det släpptes officiellt 2018, och det är Rimworld, har jag haft väldigt roligt med. Vad heter det så här? Rimworld. Rimworld. Inte den så här crafting-spel eller är ute och cyklar? Ja, alltså, alltså jag vet inte vad ska man kalla den genren. Så här. Alltså, man kontrollerar ju inte så här karaktärerna direkt, utan man ger ju dem ju uppgifter. Mm. Och sen så utför de uppgifterna om de vill. Men sen så kanske de får ett mentalt sammanbrott, eller så kanske de vill slåss istället. Och det, ja, eller så är de pyromaner och bränner upp allting. Ja, det är ju... Nej, för är de pyromaner då kastar man in dem i fängelset och sen så ser du till... Och sen så säljer du deras organ bit för bit. Okej. För då får du massa pengar. Okej, du har spelat det med mig. Du har strategi för det där. Ja. Liksom, om det kommer, ja, men, man blir ju hemsk. Liksom. Det kommer så här, för senare i spelet så har man liksom rätt så mycket folk. Så här, och då kanske man inte vill ta emot de som har rätt så dåliga stats. Mm. Och så blir man någon jättekonstig. Det här, nej. Man blir ju en otrevlig person, men kul är det. Men vad kul, för egentligen, det där är ett spel som jag tror folk har missat. Om jag inte missminner mig, var det ute på typ så här Early Access länge? Eller? Ja, det har varit ute på Early Access sedan 2016. Folk har missat, jag tyckte alla pratade om den period. Ja. Men pratar de om det under 2018? Jag okay, tänker, för det släpptes ju uppenbarligen, det släpptes ju 17 oktober ser jag här. Det hade jag ingen aning om att det kom ut i skarp version då. Ja, men jättekul. Mm. Lilly då? Utav spelen som kom ut 2018 så är det väl Monster Hunter World. Mm. Jag har faktiskt njutit mest av och lagt med. Du har ju kört några timmar mest där, har jag hört. Ett par. Jag har inte kommit så långt som jag borde, men du har inte par. Kommit så långt som du borde? Ja, men då har du bara lagt typ 14 timmar eller något då, eller? 200 timmar eller 200. Någonting plus. Hur men kan du inte ha kommit långt? Vad har du gjort då? Det finns en anledning att det kallas Fashion Hunter också. Mm. Utan man kan ju farma för att få väldigt fina utrustningar också. Okej. Okay. Och fina vapen. Hur snygga rustningar och kläder får man på 200 timmar då? Bland de snyggaste. Okej. Okay. Ja, men då så. Jag tycker. Då har vi etablerat hur långt du har kommit där. Men annars så har jag ju hållit mig till senaste Zelda-spelet. Mm. Born of the Wild. Eller, nej, det heter inte. Breath of the Wild. Okej. Okay. Just det. Mest för att det är så roligt att rida runt och bara njuta av miljön. Men är det ett spel du är klar med så att säga och du kör vidare efter? Sen länge. Ja, okej. Okay. Ja, jag antog nästan det här, men jag tänkte att det kan vara kul att fråga. Samla upp alla nötter, eller? Nej, alltså jag kan tycka det är så sjukt avslappnande att bara sätta mig och rida runt, upptäcka världen, glida runt lite, upptäcka nya områden, upptäcka gamla områden igen, lösa alla pussel. Mm. Alltså jag får ju precis tvärtom av Breath of the Wild. Jag blir stressad där. Men det är för att jag kanske är så låg levlad eller ja, inte har så bra gear, för jag flyger runt liksom och sen så är man det här pip pip pip pip pip pip pip liksom. Och sen får jag panik. Sen är det kört. Alltså de har ju, när du har klarat spelet en gång, så har de ju att du, alltså New Game Plus, på samma sätt som Souls-spelen har. Mm. Och jag fick så mycket storstryk, så jag var så här: nej, det här är mitt avslappningsspel, jag går tillbaka. Vill jag spela svårt så går jag till liksom de andra spelen. Ja. Det här är mitt varva ner. Jaha, så det sitter lite Breath of the Wild, ja. Ja, jag ska inte gå in på vad jag tycker där om Nej, spelet. Nej, jag vet redan vad du tycker. Men jag tänker om vi hoppar ifrån spel lite grann och sen kollar vi på lite film och tv då innan vi avrundar det här segmentet mer. Och då om vi blickar just på året som kommer nu, finns det något i tv-väg eller i kanske filmväg som ni ser fram emot? För mycket? För mycket. Som vad då till exempel? Nej, men alltså jag tycker det ska bli rätt kul anime år. Jag menar... Ja, just det. Ja. My Heroes Academy fortsätter med ny säsong. One Punch Man kommer snart. Ja, det hade fått datum va, eller? Ja, det kommer nästa period. Ja. Så det blir väl april har jag för mig. Mm. Oj, nu somnar nästan min dator. Oj då. Sen så har vi ju Made in Abyss fortsätter med sina filmer. Ja. Fruit Basket får en reboot. För oss som är födda, eller växte upp med det. Fruit Basket, det känner jag inte ens till. Ja, liten hemlös brud som... alltså du vet det här... Vad kallar man det? Det handlar om en tjej och så är det massa killar i hennes omgivning som hon blir kompis med. Ah, den typen. Mm. Och det var typ väldigt tidigt av det. Ja, ah, just det. Så det finns rätt många sådana så här. Men det är mycket animes där. Ja. Har du några live tv-serier eller film som du ser fram emot också, eller? Happy säsong 2 kommer snart. Ah, Happy. Om man gillar mycket våld. Ja. Det gör ju Joel, jag vet ju. Han har ju sagt till det till mig varje gång. Så, kan du inte ha lite mer blod i podden? Ja men då ska han se Happy. Då är det mer blod. Aha. Ja, men den är ju skruvad som tusan. Jag tycker också att den är ganska underhållande faktiskt. Ja, men den är härlig för den är så skruvad. Ja, och de vet om att den är skruvad liksom. De vet det med glimten i öga liksom. Men om vi hoppar till Joel då, har du något du ser fram emot? Ja, det är ju Bojack Horseman. Oh. Är jag jättetaggad på. Har de fått något datum ännu? Jag vet inte faktiskt. Nej, ja, jag har lite dålig koll. Mm. Men jag vet att de ska få en säsong till. Och så ska ju Brooklyn Nine-Nine också få en säsong till. Det dök upp på Twitter inte allt för länge sedan. Så här med hela casten som satt och hurra. Och, nej, det var fint. De kom väl till nytt nätverk? Eller var det, alltså nytt tv-kanal eller missminner jag mig. Ja, det var ju någon som släppte dem och så blev de uppköpta utav dem som de erbjöd först. Ja, alltså, de erbjöd ju konceptet eller serien till, var det NBC? Jag tror det. Ja, ja, jag tror det var NBC. Men NBC sa nej. Och sen blev det väl, sen blev det jättemånga säsonger hos den andra kanalen och nu lämnade de dem. Precis. Och så kom NBC och köpte upp dem. Yes. Ja, men det är ju också bra. Alltså jag har jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett så mycket av Brooklyn. Jag har sett bara några avsnitt på första säsongen. That's it. Men inte för att jag inte tycker om det, mest för att vet tiden och sen så kommer något annat och sen kommer en annan serie och sen vips så sitter man där med x antal säsonger att se ikapp. Har du någon film då som du ser fram emot? Jag hoppas, jo det är ju, ja, den här Beasts, vad heter de? Magic Beasts and Where to Find Them. Ja, Fantastic Beasts. Grejen. Ja, Fantastic Beasts. Just tack, det. Tack. Det här Potter fortsätter. Ja. Ja, precis. Men kommer den de i har år? Ju inte... Kanske den inte gör. Jag tror inte. Det kom ju ännu i fjol. Så jag tror det är nog ett par år innan nästa. Oj. Ja, okej. Okay. Men det kommer väl en ny Star Wars i år? Det gör eller? Det däremot. Den kommer i december. Ja, men då så. Då tar vi den istället. Då tar vi den istället, jo. Ja, nej, men den ska bli jättehärligt att liksom få ett avslut på den här trilogin och se vart de drar allting. Vad tycker ni om Star Wars-filmerna hittills då? En öppen fråga för alla. Jag är tyst, annars kommer jag få... Min inbox kommer fyllas av hatmail. Alltså, jag håller tyst. Wow, är det triggervarning på det här? Joel, nu allting står på dig. Nej, men jag Force Awakens och i Last Jedi. Alltså, jag försvara mig bara 2 sekunder så är det liksom... Star Wars var någonting jag växte upp med. De här tre första filmerna och sen så kom de tre andra filmerna. Och sen så var det bra. Ja. Så det ligger i barndomen och jag fick aldrig någon hype för det. Nej. Så, därför har jag inte sett någon mer. Okay. Det är ett avslutat kapitel för mig. Och det ligger ju liksom inte i min barndom på samma sätt. Nej. Där. Nej. Så, nej, precis. så när jag hamnar i den här diskussionen så bara får jag ja, men det räknas inte. Men, det är klart det gör. Ja, tack. Det, men nej men det har ju varit bra filmer där. Men jag vet att folk har blivit väldigt upprörda. Jag tror att... Hela poängen med varför jag frågar också att det finns alltid något att säga om det. Och det är det som är så roligt. Även om vi nu, de flesta bara, jag kan inte säga något. Jag bara, okej, okay, var det inte den effekten jag hade retat efter. Men Force Awakens eller Last Jedi, vilken föredrar du? Oh, nej men det blir ju den första Force Awakens tyckte jag var bättre än The Last Jedi i alla fall. Yes. Men Bombi, vad tycker du om de nya? Vad tycker du om de nya? Jag har inte sett någon sen film 4. Okej. Okay. Film 4? Oj, hjälp. Oj. I'm sorry, men... Film 4? Så du har inte sett 5 och 6? Film 5. Jo, vänta, nu ska jag säga. Film 2 blir det. Okej, okay. Attack of the Clones. Ja, det här när han gör sån jävla usel roll som... Ja, precis. Efter det har jag inte sett en film. Okay. Min familj har sett alla filmer. Och de har tittat på dem tillsammans och allt det här. Men jag kan inte. Det går inte. Intressant. Nej, jag... Alltså folk klagar på Jar Binks. Tyckte han var töntig och så här. Men jag spyr på Anakin Skywalker som ung med den här flätan. Och fy fan så jävla usel han var som skådis. Men då har du inte sett... Då antar jag att du inte har sett de här nya då. Nej, det har jag inte. Precis. Men alltså... Jag ser hur du sitter där i biohavet liksom med typ hörselkåpor och liksom inklistrade påmålade glasögon liksom där. Ja, Bombi, nu börjar filmen. Vi går om 2 timmar. så här var det. Alltså, jag och en kompis satt på och tog några bärs på någon så här after work. Och sen, fan, vi går och kollar på en film då. Så var det nya Star Wars. Så fan, du tittar på den då. Nej, den var så jävla dålig. Fy fan, vad dålig. Nej, usch. Fy fan, nej. Det var ett tag sedan måste det vara när du gick ja, på det här är väldigt, väldigt många år sedan. Jag kan inte ha varit mer än 19 kanske. Mm. Och det är ju några år sedan. Nej, jag, nej, de nya kanske är jättebra. Jag började kolla på Han Solo. Eller Solo eller vad den hette. Men jag såg den första 20... jag såg den första 25 minuterna och sen så gick jag därifrån. Jaha. Utav alla du kunde börjat med så tog du den här. Nej, men jag gick ju efter 25 minuter av en anledning. Den höll mig ju inte kvar direkt. Ja, nej. Men då har vi ju Lily. Hon älskar ju Solo och Rogue One. Jag har inte sett dem. Nej, vad synd. Jag hade hoppats att du skulle hooka mig där. Alltså, grejen är att jag... Det är lite konstigt för att... Ja, 90% av mina kompisar älskar Star Wars. De köper allting med Star Wars. Och jag bara så här... Så fort de öppnar munnen om det och jag bara går åt andra hållet. Men är det ny Star Wars eller är det gammal Star Wars? Gamla. Ja, ah, okej. Okay. Eller det är nog nya också, jag vet inte. Allt Star Wars. Jag har slutat lyssna. Ja, ah, okej. Okay. Jag kan förstå, man kan ju... Alltså... Blir det för det mycket av något vad den är, alltså? Det är ju mycket nostalgifaktor där. Är det ju. Alltså, ja, det är ju det är. Och nostalgi... har man inte fått den nostalgin så... Nostalgi för mig var ju filmen från 77 och framåt, liksom. Mm. Fram till de nya nya trilogin kom där. Prequel-trilogin där. Ja. Men alltså, jag älskar de tre första. Men sen... Vad vill du säga, Lily? Alltså, de gjorde mycket för filmvärlden men, och jag uppskattar det, men jag köper inte hela fandom, alltså hela hypen runt det. Ja, nej, men det kan jag förstå. Fandomen i sig, på oavsett vad det är för någon fandom, så blir det ju alltid förutsedan att det går överstyr. Så är det ju med allt, känns det som, på ett eller annat sätt. Men, för att nämna två snabba filmer känns framåt. Ja, visst, kör. Okej, okay, Quentin Tarantinos nya film Once Upon a Time in Hollywood med Luke Perry som gick bort häromdagen. Var och, han med? Ja, och Leonardo DiCaprio, The Brad Pitt, Al Pacino, just det. Dakota Fanning, det är massa kända skådespelare. Mm. Och Quentin Tarantino gör aldrig en dålig film. Och sen The Irishman med Martin Scorsese, med Al Pacino och Robert Niro och Joe Pesci, va? Ja. De två filmerna ser jag väldigt mycket fram emot i år. Det är två riktiga tunga filmer verkligen. Ja, det är inte så mycket anime här, men men det går ju bra det ändå. Alltså, ja. De filmerna, särskilt Tarantino-filmen, är ju sjukt typad nu. Alltså, den ser ju många fram emot. Den kan bli jäkligt bra faktiskt. Mm, jag hoppas det. Ja, det var det jag ville säga. Jättebra. Men då gör vi så här, vi faktiskt hoppar vidare till veckan som hänt. Vi kan ju faktiskt göra så här att vi börjar med han som gnydde där. Ni hörde Joel där, va? Jajamän. Du var ju inne på Slay the Spire förut. Ja, det var jag. Men då är frågan, vad tusan är Slay the Spire? Jo, det är ett single player roguelike dungeon crawler kortspel. Smaka på det. Ja, precis. Och det påminner väldigt mycket om, ja, som gammal kortspelsnörd, eller ja, före detta kortspelsnörd, så påminner det väldigt mycket om draftformatet, alltså att din lek är inte klar utan du bygger upp den allt eftersom du får fler kort liksom. Och på samma vis är det här att du besegrar en fiende och då får du välja ett av tre kort. Mm. Och sen går du till nästa rum och då kan det också vara en till fiende och så bygger du upp din lek allt eftersom. Och det är väldigt härligt. För de korten som... Det finns liksom... Ja, det finns ju alltid kort som är dåliga, men de blir väldigt få i det här formatet. För de flesta kort hittar alltid sin plats liksom i någon spelomgång. Mm. Och det är så härligt, för man måste vara lite alert, för man kan inte, ja, man måste tänka efter lite och så ska jag gå den vägen och ta och träffa jättemycket fiender, för då får jag mycket kort så här, då har jag många valmöjligheter. Eller så kan jag ta en annan väg där jag kan få vila mycket och uppgradera kort och hela mig så här. Det är många val. Men finns det många likheter? Jag tänker, för det är ju för de som lyssnar då, det är ett kortspel i mängden kanske någon säger, men det ser ju ut av det jag sett att skilja sig väldigt mycket från alla andra typer av liksom kortspel. Ja, det gör ju det rent spel. Ja, alltså rent perspektivmässigt så är du ju inte på ena sidan utav kortspel, utan på ett vid ett bord liksom, utan det är två karaktärer på skärmen som liksom slåss där. Och du slåss genom att spela ut kort och möta den handling som din, som fienden kommer utföra liksom, om det nu är att ge ut skada eller försöka ge dig en debuff eller ja, vad du nu vill hitta på. Men jag tänkte, har du spelat här? För det här var väl i Early Access länge också, eller? Ja, jag börjar med att jag är ett stort fan av Steams Shared Library-funktion. Så då hade en av mina kompisar det tidig Early Access och jag prövade ett tag och ja, jag tyckte inte det var så jättemycket för världen då. Sen gick det 3 månader och så prövade jag igen och då blev jag fast, för då har de fått till lite fina saker och det hade lagt till nya kort och en till karaktär som man hade kunde spela med och det kändes helt enkelt mer komplett. Men kan man liksom, du sa att det är karaktärer, är det några karaktärer man själv skapar eller några man bara följer i storyn så att säga, eller hur funkar det? Nej, alltså det finns ju ingen story riktigt på det viset. Det finns så här, folk håller på och pratar om The Secret Ending, men det vet jag inget om för jag har inte klarat av det ännu. Men utan karaktärerna är liksom olika kortgrupper. Alltså om du väljer den röda karaktären, då får du bara röda kort och de röda korten gör vissa saker. Och om du väljer den blåa karaktären, då får du bara blåa kort att välja mellan. Och så man de olika karaktärerna har olika startförmågor så att säga. Och de korten försöker ofta då bygga på karaktärernas styrkor. Sen så finns det små relics som du kan plocka upp och det som ger dig permanenta effekter, och då finns det bland annat en relic som gör att du kan få andra klassers kort vid de här valen som du gör efter att ha besegrat en fiende, och det är där, då det börjar bli riktigt så här kaosartat och du kan få kort som där du aldrig trycker, där du aldrig avslutar din runda utan du bara spelar och spelar och spelar och spelar för att inget kostar något och ja, massa sådana galna kombos. Men det här spelet kom ju ut nu i år då. Har det här potential, om man ska, nu kanske vi är lite spoiler då, men har det potential för GOTY, man tror? Ja, det har verkligen potential. Rekommenderar du för alla att köra det här? Eller är det en viss typ av spelare främst? Liksom? Oj, den var jättesvår. Det jag har sett av spelet så vart jag ju själv ganska nyfiken på det faktiskt. Och jag är personligen inte så mycket för kortspel överlag. Men när de för in roguelike element, men de för in lite annorlunda typ av spelmekanik, så fick det faktiskt mig intresserad. Ja. Och det säger nog en del, för jag är ganska, inte anti, men jag är inte så mycket för kanske kortspel då. Nej, men för det är ju som du säger, det här roguelike-elementet gör ju så att varje omgång är unik och så. Sen så finns, om du vill så finns det så här, det finns en liten ett litet spawn seed som du kan kopiera in om du vill pröva om en omgång liksom, ja, se vad händer om jag gör så här istället. Men jo, men det är åtminstone ja, men pröva det någon gång när det är på rea, tycker jag verkligen. Är det någon av er andra som gillar kortspel överlag förresten? Alltså på konsol eller dator? Alltså jag växte upp med mycket Magic the Gathering, men jag har inte fastnat för det när det har blivit digitalt. Nej. Hearthstone däremot, det har väl Bombi kört lite grann på, va? Jag har lagt en och annan timme på det, ja. Och när vi är lite koj nu och säger att du har lagt en och annan timme, så då menar du sjukt mycket? Ja, det vi snackar åtskilliga tusentals timmar. Ja. Nej, jag gillar kortspel, absolut. Och Hearthstone framförallt tillför, jag har inte spelat Hearthstone nu på 3 år kanske, men i betan och 1-2 år framåt så spelade ju nästan till bara Hearthstone. Ja. Varför inte på 3 år? Var det att du gjorde av med datorn antar jag, eller? Nej, men lång historia kort så blev jag manager för ett team från England, och min chef som var över mig höll inte vad han lovade, vilket gjorde mina spelare frustrerade. Jag blev trött på hela e-sportscenen, jag blev trött på Hearthstone, lämnade allt. Och då i samma veva bort min dator till min fru. Det låter som början på en mysig film, en drama. Ja, eller hur? Varför var jag den enda som tänkte liksom roman helt plötsligt? Han gick långsamt ifrån e-sportscenen, men den drog honom tillbaka igen. Nej, det var inte så mycket e-sportscen, men alltså så. Men det var ju så tidigt också. Mm. E-sport var inte på den här tiden, det var stort, men Hearthstone var inte stort. Alltså, jag var med i början. Hearthstone, det så att säga. Är inte Hearthstone liksom ganska nytt ändå? När du säger på den tiden, jag tänker ju typ 15 år då när du säger på den tiden. Ja, men för mig känns det så jävla länge sedan. Det kanske inte är det. Men var det 5-6 år sedan då? Eller var... 3 år sedan? Ja, men tiden går fort. När fan kom Hearthstone ut i beta? 3 år sedan sa du förresten kanske. Du sa väl 3 ja, år? Ja, men drygt. Ja, ja, men drygt. På den tiden. 3 år sedan. Ja, ja, när jag var liten, säg. Ja, precis. Nej, men det känns jättelänge sedan. Ja. Nej, så... Mm. Men annars så vill jag gärna bolla för ett annat kortspel som heter Hand of Fate, som jag tycker är ganska roligt. Oh, ja. Det är jättekul. Det är till och med jag har kört också. Det var gratis någon gång på PlayStation, tror jag. Ja, det är mycket möjligt. Jag betalar faktiskt för det. Men både på Steam och på PS4. Mm. Men nej, det spelade jag i betan för, ja, på den, för många år sedan. Jag spelade PC. Nej. Ja, typ. Men jag köpte det igen här nu på PS4 i somras, förra sommaren kanske. Nej, men det är kul. Det gillar jag så fan. Jag gillar random grejen i det. Det är kul. Man får tänka sig PG. Jag undrar om det här Slay the Spire kommer till konsol. Det vore ju intressant att veta. Jo, det ryktas om det, och jag hoppas ju innerligt på en Switch-release så att man kan spela det lite så här on the go. Ja, verkligen. För det är verkligen så här, man kan spela, det är indelat i 3 akter. Mm. Då kan man liksom spela en akt och sen kan man lägga ifrån sig och göra något annat, och sen kan man komma tillbaka och spela en akt till. Ja, just det. Liksom. Ja. Mm, men intressant, en klar rekommendation där. Vi kan väl hoppa över till lite av en dubbelnyhet, och det gäller ju då vårt kära EA och indirekt spelet Anthem då. För Anthem har haft lite problem här på sistone, kan man säga. Inte nog med att det har haft väldigt mycket buggar, som vi kanske kan komma in på lite mer ingående, men det har också haft att datorer och, eller rättare sagt PS4-or har uppgetts krascha ganska mycket. Jag vet inte om jag har hört, jag har inte hört något om de faktiskt har fixat det här. De har ju, sist jag hörde så hade de sagt att de we are aware of this issue liksom, och att de skulle kolla på det. Men jag vet inte, vad var er spontana tanke angående just det här med Anthem, att det då uppgavs att krascha PS4-konsoler? Inte bra, tänkte jag. Nej. Det var... Alltså, det beror ju på vilken nivå det ligger på. Är det att du behöver starta om konsolen, ja, då är det ju inte så farligt kanske, inte så jättebra. Bra, men är det att kontrollen dör eller låser sig totalt, då är det ju katastrof. Ja, jag vet inte om det fanns någon bekräftan på att de brickades, men det var några som pratade om det, men jag har inte läst någon bekräftelse på det dock. Så det får man väl ta med en nypa salt då. Men det är ju värt att säga att det hade varit dåligt oavsett vilket spel. Ja. Och jag tror ju att det är ju inte så jäkla kul i den kombination med de betyg som har kommit för Anthem. För i nuläget så ligger de liksom... Alltså det är ju BioWare's spel nummer 1 vad gäller sämsta snittbetyg. Ja. Och jag vet inte hur många av er spelar BioWare's spel och gillar BioWare's spel. Gillar BioWare's spel, absolut. Inte spelat allihopa. Men jag tror att när Anthem eller Anthem kom, så släpptes det tidigare till sådana som oss i nördliv, eller YouTubers eller liknande som fick en förhandskopia och recenserade spelet. När Anthem inte var släppt för allmänheten, även fast det fortfarande har en del buggar i sig, kraschar PS4 och annat, så var det mycket, mycket buggigare när de fick sina förhandskopier eller recensionsexemplar, och då sågade de Anthem på kanske ett orättvist sätt, för mycket av det som var skit en vecka innan det ens hade släppts till allmänheten, hann de åtgärda, och mycket åtgärdades med patcher senare också. Så jag tror att betyget är skräp, tror jag beror på att, som så många andra gånger innan, de släppte inte ett färdigt spel. Ja, sen har du ju lite, jag känner ju personligen har lite fler skäl där. Jag körde ju alfan och jag körde betan på ett. Jag upplevde inga buggar alls. Några små buggar här var, men egentligen ingenting. Det stora problemet var ju spelet bara. Det är generiskt, det är tramsigt, det är förvisso jävligt snyggt. Men det är liksom själlöst, det finns ingenting under ytan. Om du kör Destiny så får du egentligen en bättre upplevelse, känner jag. Och det är klart de kan, som EA säkert kommer göra, de kommer komma ut med DLCs, eller så kommer de kostnadsfria patchar. Jag förstår inte varför man ens säger att en patch är kostnadsfri. Man tycker att det borde vara standard. Ja, men i nuläget så tycker jag det, problemet är att det finns en tomhet i spelet som jag tror är det stora problemet. På det här att de poängterar kostnadsfri, så tror jag att det är för att det är EA och att de har ett så sjukt dåligt rykte när det kommer till så här att de ska ta mikrotransaktioner för allting. Så jag tror att det ligger lite där i att de säger att det här kommer vara kostnadsfritt, för annars kommer ryktet gå att det kommer kosta pengar. Precis. Det är nog alltså, sant. Vad säger du, Joel? Din beskrivning där, Fredrik, det var lite som, liksom recensent-versionen av jag är inte arg, jag är bara besviken. Liksom, det är inte buggarna, det är spelet. Ja, nej. Men det är lite, men det bör ju till, alltså det bör ju sägas att de här snittbetygen, det är alltså typ 6 av 10 som det ligger ungefär, eller låg då, den runt den 22-25. Och 6 av 10 är inte det här världens sämsta spel, det är liksom precis över godkänt. Det är ju godkänt nästan bra spel, 6 av 10. Men var, nyfiken bara, vad låg Destiny på när det där kom? Vad ligger Destiny 70 på idag? 70 tror jag. Jag tror till och med den har höjt sig sen de släppte den här Forsaken, om den hette, som fixade upp en del. Om inte det var i första spel förstås. Men Forsaken var väl i första spel? Ja, det var nog första. Men det var någonting första, med tvåan. Jag tror tvåan hade bättre betyg. Men jag kan svamla. Ni får ju höra av er om det är någonting som vi är helt ute och cyklar. Jo, men tvåan hade väl bättre betyg. Dels för att Activision och Blizzard la finger i det. Ja, det är intressant egentligen. För folk klagar ju mycket på liksom Activision och EA såklart också. Det är klart att de vill ju att spelen ska sälja. Alltså de vill ju inte att spelen ur en alltså ur rent försäljningssynpunkt. Om ett spel är dåligt så hjälper ju inte det dem. Det vet de. Nej. Och det vet vi, men tyvärr så måste ju spelen ut förr eller senare, och det är någonting som de har pushat på vad gäller stackars Bioware, finns det en känsla av, och så tillsammans med de här megakraschningarna så hjälper ju inte ryktet riktigt, tyvärr. Men, just nu har de en metascore på 56 på Metacritic. Oj, har det sänkt sig mer? Okej. Ja, BioWare, vi får se vad som händer. De hade många spel i pipelinen, så de är ju, det är ingen idé att säga att de är borta än. Ja, de har väl fler än ett projekt de jobbar på. Ja, så är det ju. Med det sagt, vi kan ju hoppa över till dig, Lilly, för jag tänkte det. Sims lirade ju du mycket av. Men du hade ju det här Strangeville. Vad är det för något? Som vi alla vet så är ju EA ju väldigt duktiga på att släppa så kallade DLCs av olika slag. Nu kommer vi tillbaka slag. Till dem, ja. Ja. Ja, men Sims är ägt av EA Game. Det har typ alltid varit det. Ja. Typ, jag kommer inte ihåg. Nu förra veckan, om inte jag minns helt fel, så kom ett nytt, vad de kallar spelpaket, som kallas Strangeville. Jag vet inte om det har något svenskt namn, för jag spelar på engelska. Och när det kommer ett så här spelpaket så är det lite så här, men ett äventyr, story element som man kan spela. Så det är inte bara saker och det är inte en regelrätt prenumeration. Och så långt jag har hunnit spela, vi kanske ska börja med premissen i och för sig. Det är en konspirationsteoretiskt inriktad Jaha. Så antingen tar du militären och vetenskapens sida. Ja. Eller vetenskapsmännens sida. Eller så tar du konspirationsteoretikernas sida. Mm. Och så ska du lista ut vad som händer i det här nya kvarteret som har dykt upp. För det är någonting lurt alltså. Och alla är överens om att det är något lurt, är även om Sims. Vissa lägger locket på. Mm. Japp. Men nu, innan vi förstår upp det så är detta ändå inte... det är inte jättestort. Nej, okay. Utan det är ett litet matigt innehåll, eller vad man ska kalla det. Det är ändå underhållande. Så i det här nya kvarteret så finns ett hemligt labb. Mm. Och så långt jag har kommit så har jag kommit ner i källaren i det hemliga labbet. Vilket kanske inte var så jättebra. För just nu så sprider sig en tjock skum dimma över det här kvarteret och folk är sprider sig. Verkar vara besatta av parasiter och inte riktigt sig själva. Okej, okay. Ja. Och hjälp. Så vart det här är på väg, det är jag faktiskt inte säker på. Alltså Sims, men... förlåt att jag avbryter. Men Sims är på något sätt åtminstone någonting som håller kvar i EA, tycker jag. På det sättet att det håller alltid en hög klass. Tycker jag i alla fall. Alltså, sen om de Sims här... är ju någonting som de drar in väldigt mycket pengar på. Det här nya spelpaketet kostar ju ändå 200 spänn. 200? Okej. Okay. Ja. Och du får lite nya kläder, du får någon ny frisyr, du får lite nya saker. Och du får ett nytt kvarter, som man kallar det, för man bor ju i olika kvarter. Mm. Så det är ett nytt kvarter som man kan bygga och utveckla och ha sig. Och så är det den här lilla id-storyn i själva kvarteret. Mm. Som man inte måste spela. Och det påverkar inte de andra kvarteren. Nej, okej. Okay. Mm. Men känner du att det är värt 200 spänn då? Du som ändå spelar mycket Sims, känner jag så. Sims. Mer än de flesta uppenbar. Kanske. Ja, jag har väl lagt några för många timmar. Alltså, det är ju kul att ett så många år är det nu. Det har ju några år på nacken, så det är kul att det kommer någon uppdatering, för att jag tröttnar ju väldigt fort på Sims. Så att Sims är ju sånt spel som behöver ha de här små uppdateringarna. Mm. Sen så kan jag tycka att när man har köpt några stycken så börjar man inse att det är väldigt dyrt. Mm. För att köpa spelet och alla... Nu har inte jag köpt allt, men om man ska köpa allting så kommer du upp i tusenlappar. Precis. Och för varje expansion eller varje DLC du köper så kräver du lite mer av datorn. Mm. Datorn klagar lite mer varje gång. Så att det är inte alltid optimalt heller. Och ibland så känns det som att det är nästan bättre att gå tillbaka till att spela grunden, för att det är någon liten detalj som buggar här eller där. Just. Men det är ett snyggt sätt att hålla ett så gammalt spel vid liv. Och ja, man ska tycka om Sims för att man ska köpa det. Ja, för 200 spänn ändå, det är ju ändå en slant för något som var ett kvarter med lite, liksom, ett par kläder och frisyrer och så. Ja, men alltså, ska du bara köpa ett paket som innehåller... Ja, men så här, lite kläder, frisyrer och kanske någon ny sak, så kostar det en 100-lapp. Jaså. Alltså jag har fått fram med typ så här en 50-lapp eller 30-40 spänn. Det är på reo. Okej. Okay. Så vill man spela Sims så ska man hålla ögonen öppna på EA:s egna reor. Ja, just det. Men du har alla andra liksom expansioner, du har hela faderullan eller? Nej. Jag har plockat några bitar här år. Du tar de som är intresserade liksom så. Ja, och ett spel med konspirationsteorier lät kul. Konspirationsteori. Men sen så, jag köpte ju förra spel, eller ett av spelpaketen när du skulle vara typ äventyr i djungeln. Och det tyckte jag verkligen inte var kul. Så med tanke på att det är så brett spel så måste man ju, man får välja de bitar man själv är intresserad av. Vill man spela med husdjur och tycker det är kul så köper man den biten. Vill man spela kändisliv och romantik, då väljer man de bitarna. Så att det är ett spel som är väldigt lätt anpassat. Du behöver inte köpa allt. Men, och de har inte släppt någon sån här complete edition någonting liksom? Det tror jag de aldrig kommer göra. Inte förrän de släpper Sims 5 år efter det. Det är sant. För det är ungefär så Sims 2 och Sims 3 släpptes. Ja, exakt. Tror jag. Eller kom Sims 3 i komplik? Jag kommer inte ihåg. Jag har för mig det, men jag kan vara helt ute och cykla här. Men är fyran då den som du... Är det så att liksom, är det någon idé att gå tillbaka, känner jag? Om någon säger, men jag tycker mest om tvåan liksom. Eller är det fyran man ska spela liksom, eller? Jag vet inte, helt ärligt. Alltså, det är mest grafikuppdateringar och små detaljer som ändras. Och när de har försökt göra stora förändringar så har de oftast gått tillbaka till det var innan. Ja, precis. Så det som är stort med fyran egentligen, det är väl det att köndelarna är inte så bundna. Mm-hmm. Okay. Utan du kan ha lite mer flexibelt numera. Mm. Ja. Och ja, grafikuppdateringen. Mm. Som jag sa. Men ja, vi tar väl och rundar av där, tänkte jag på just. Men jag tänkte bara, för att göra en slags slutsammanfattning där. Rekommendation eller inte rekommendation? Det beror på. Mm. Tycker man det är kul att leka gud, eller att man tycker det är kul att bygga saker, alltså bygga hem och designa hem eller designa någons liv, då är det en klar rekommendation. Mm. Men vill man ha en story framåt så är det absolut inte en rekommendation. För det är alldeles för tunt för det. Precis. Bra summering. Men det sagt, jag tänkte, det här kanske inte alla koll på vem han är. Men jag tänkte vi tar upp det lite snabbt. Jag vet att Bombi vet om Luke Perry. Som gick Yay! Ja, inte att han gick bort, men... Det där blir kul om någon tar out of context liksom. Men ja, tråkigt. Luke Perry dog nu nyligen här, gick bort av en stroke. 52 år gammal blev han. Och för de som inte vet vem han var eller så. Han var väl mest känd för Beverly Hills 90210 när det begav sig. Yes. Var det han som spelade... spelar typ sig själv i någon tv-serie i Sverige? En svensk tv-serie? För det gjorde han nej, också den. Han var ju spelade i en film här där jag bor. Aha. Fanns det inte en tv-serie som hette typ Be Aware of the Bitch in Apartment 23 eller någonting sånt? Hmm. Var det inte han som var den? För det var någon som spelade sig själv. Jag måste gå det här. Kan det säkert vara, men han har ju gjort ganska mycket. Han var ju i Sverige ett tag. Jag kommer ihåg vad den serien hette. Men det var hette inte Äntligen sommaren? Ja, något konstigt. Sånt. Ja. Nu nyligen var han ju med i Riverdale. och hade tydligen, det var tydligen en väldigt bra roll och han gjorde väldigt bra ifrån sig. Annars har han varit med i allt från Femte elementet till Buffy the Vampire Slayer. Så han har gjort ganska mycket. Vänta då, var han med i Buffy? Originalfilmen alltså. Originalfilmen. På Femte elementet. Mm. Små han var ju även med... Jag gillar ju honom i Oss. Fängelsefilm. Fängelsefilm. Okej, jag är helt fel ute kan jag säga. Så släpp vad jag sa. Ja, ah, okej. Nej, men Luke Perry, alltså han... jag kan inte riktigt jämföra... Alltså det man kan jämföra Beverly Hills med när det slog igenom, det var man kan jämföra med vad Skam gjorde för... generationen som var när Skam kom för 1, 2, 3 år sedan. Jag kommer inte ihåg när det kom. Är sant. Beverly Hills, vi snackade Beverly Hills jämt. Och alla hade en liten crush i Tori Spelling eller alltså sen kom ju hon, vad hette hon? Kommer du ihåg det? Tiffany Thiessen. Ja, just det. Tiffany Amber Thiessen. Det var ju det av Baywatch. Det var det man hade. Men... det fanns ju ingen igenkänningsfaktor såklart. Nej, alltså... i Beverly Hills. Men man ville ju vara dem. Man ville ju vara Dylan liksom. Var det inte Brandon som var den bästa? Nej. Men problemet, nej. Alltså problemet. Nu ska vi inte gå in på att snacka om varför. Just det var ju moralpredikningar på hög nivå det där. Det var Amerika. Just 90210. Men överlag om man ser till Luke Perry, han har gjort ganska mycket tv-serier gjorde han. Och jag kommer ihåg, det var någon serie som var så apokalyptisk. Jeremiah någonting som kom för ett gäng år sedan. Och han var väldigt bra i den. Överlag, han har gjort en hel del småroller. Och från Beverly Hills och framåt så var han alltid den som hade... han hade bäst skådespelartalang, kände jag. Ja, absolut. Och har fått gjort egentligen de bästa typer av roller, de ganska varierade typer av roller. Sen har det inte varit några stora. Men, och det är ju tråkigt, för du sa ju där förut Once Upon a Time in Hollywood, som man har en roll i, som är Tarantino-filmen. Ja. Så det, ja, det är synd, men rest in peace får du säga, helt enkelt. Och när vi ändå är på tråden här med dig, Bombi. Mm. Dragon's Crown Pro har du lirat. Vad tusan är det för något? Dragon's Crown Pro är en HD remaster på Dragon's Crown som släpptes till PS3. Mm. Och det är en brawler. Mm. Beat 'em up med RPG-element i sig. Mm. Fantasybaserat. Allting är extremt överdrivet. Tjejerna har jättestora tuttar, jättestora rumpor. Killarna är muskelberg då, eller vadå? Ja, krigarna är muskelberg. Dvärgarna är korta, tjocka. Alverna är långa, smala och stiliga. Extremt generiskt. Mm. Men det är förbannat jävla roligt. Jag spelade det på PS3 för många år sedan. Men nu så snackar jag om det i Det Måste Spelas podden. Och sen så hittade jag det på PlayStation Store för 149 mm-hmm. spänn på rea. Ja, just det. Så liksom helt tog det på en gång och började spela om det nu. Mm. Och jag har väl en 13-14 timmar in, men nej, det är så jävla roligt. Och det kan vara såhär att man går tillbaka till spel, för det tar lång tid att göra allting. Storyn är bra, välskriven, även fast det kan vara lite cheesy. Men alltså man går, jag spelar en halvtimme innan jobbet, jag gör 1-2 uppdrag, levlar kanske en level. Jag går till jobbet, kommer hem, säger till frugan att jag ska bara spela en timme. Man behöver liksom inte hänga med så mycket, känns det. Mm. Och sen så loot, mycket loot där. Man får ju loot för varje runda man kör i kister och sådär. Nej, men det är schysst, det är bra grafik och det är riktigt underhållande om man gillar sådana spel. Mm. Ja, så en stark rekommendation. Sitter man på en PS4 eller på någon av de här PS3 och Vita och så är det ju kanske ett riktigt bra tips faktiskt. Absolut, det tycker jag. Ja. Ja, men vad härligt. Jag tänkte om vi hoppar vidare nu lite snabbt. Jag funderar på om jag ska nämna lite, för jag var iväg och såg Captain Marvel, om det är någon som är absolut nyfiken. Oh, ja. Till att börja med, ni ska inte höja förväntningarna för högt, men oj. Med det sagt, Marvel överlag håller ju, alltså lägsta nivån är alltid hög. Och så även med Captain Marvel. Det är en solid film, bra skådespelarinsatser, en aning förutsägbar rent aktmässigt, kanske lite, den har lite lågt tempo i första akten, så första biten, men tar igen ganska bra på slutet. Och jag tycker hon, Brie Larson, är bra som Captain Marvel. Och jag tror nog det som jag ser fram emot mest egentligen var de kommer leda det här. För det kändes som att det var en bra, solid start. Nu lät det som att jag sänkte förväntningarna när jag sa så där i början där. Men det är egentligen bara att det finns bättre filmer, men det finns såklart väldigt många sämre filmer. Så den håller en bra placering så. Men det kanske inte är den mest bästa filmen i MCU. Men jag tror definitivt att om man går och ser, man får en riktigt underhållande stund då medan man sitter där. Sen kanske man inte sitter och tänker på en efter då. Men ja, det är bra grejer faktiskt. Det finns ju såklart massor man kan säga om det här och så. Och jag vill inte gå in på detaljer. Men det finns några twists, och de twisterna kanske inte som man tror de ska vara. De kan vara lite mer diskreta, eller så kan de vara på ett helt annat sätt än man tror. Är det någon av er som ser fram emot eller har tänkt gå och se den här filmen? Det är väl möjligtvis den Marvel-filmen jag tänkt se i år. Om vi säger så här, jag tror ju att för tjejer och för mödrar som kanske går med sina döttrar, eller papper som går med sina döttrar eller vad det må vara, så är det nog en perfekt film. För det jag tyckte om med den var, för det, det, vi lever ju en tid nu med mycket, liksom, det har varit MeToo och allt det här och så. Och jag tror det som den här filmen gör bra är att den trycker inte så mycket på att, som att hon går inte in i någon form av fight som att jag är kvinna, jag kan så här, utan det är liksom, hon är en stark person för att hon är den hon är, liksom. Och hon går ju inte ensam hela tiden, liksom. I början så har hon ju till exempel Nick Fury med sig och så, till viss del, även om hon är ganska OP på många sätt. Men det finns aldrig någon liksom jargong eller någonting från hennes sida om att, ja, jag ska nog visa männen eller något, utan det, hon är bara en stark kvinna, liksom, som gör sin grej. Och där blir det ingen anspelning på det. Så de jag tror den kommer finna sin plats i alla läger. Och det tror jag är en bra taktik, liksom. Så en underhållande film med bra effekter. Sen är det klart, det är CGI. Och det, tittar man så ser man att CGI. Särskilt en viss karaktär. Och det blir lite kul att höra vad ni tycker om den karaktären. När ni väl har sett den. Jag frågar en sak. Är det här... Jag kollar ju aldrig på superhjältefilmer. Mm. Men vad vi förstår så ska vara Avengers Endgame ska vara den sista filmen i den här sagan. Och det är 15:e filmen om jag inte missminner mig. Ja, det är nog strax över 20:e tror jag. 22:e, 23:e eller någonting. Ja, men det är i alla fall sista filmen. Mm. Sen så slutar den här sagan. Sen slutar fasen, sen börjar en ny fas. Ja, men är Captain Marvel en del i den här fasen? Ja. Och har den... Och den har den någon twist and turns som man kan räkna in i Endgame? Mm, det kan ju jag svara på. Och det är klart att det finns... nu går jag lite här på lite runt gröten, va? Men ja, det finns såklart kopplingar. Men kopplingarna i det här fallet är inte så stora faktiskt. Så är det så att man går in i tron om att den här på något sätt kommer vara en stor brygga till Endgame, så är svaret nej. Ni kan faktiskt gå in den här utan att ha sett någon annan till och med. Eller i alla fall kanske inte sett på länge, om det är så. Den är lite, den kan vara ganska fristående, och det är bra för den utspelar sig på 90-talet nämligen. Det är ett bra tag innan. Och man får lite förklaringar till vissa andra filmer i MCU istället. Och sen finns det ju såklart en viss brygga till Endgame också. Men jag säger inte mer än så. Vilken är enligt er den bästa Marvel-filmen i den här fasen? I den här fasen? Mm. Nej, jag vet inte hur man... Ja, det är nog lättare att säga film. Av alla filmer då, tror jag. Av alla filmer. Mm. Ja, hmm. Ja, men då börjar vi med Lilly, tror jag. För hon sitter redo nu att säga vilken film. Jag sitter inte redo för 5 öre Marvel. Bara, vänta nu, vilken film? Marvel Cinematic Universe. Ja, det finns ju ett gäng filmer, kan man ju lugnt säga. I MCU. Alltså, sorry, jag gillar verkligen inte vad Marvel har gjort med, alltså, med filmatiseringen utav alla serier jag läste som liten. Okej. Okay. Vilken har de gjort bäst då? Så att säga, i din smak, liksom. Alltså, jag tyckte ju, innan det blev så här en, vad är det nu, 20 filmer eller vad, 20 000 filmer eller vad de uppe i, så tyckte jag det var rätt kul att de gjorde filmer. Så att jag kommer ju ihåg exempelvis Thor med väldigt, alltså, just att jag var väldigt glad att de gjorde Thor. Men alla mina minnen har fördunklats med att jag verkligen inte gillar Avengers-filmerna. Okay. Jag kan inte säga något. Ja, intressant. Joel då, tittar du mycket på Marvel-filmer eller? Alltså, jag har försökt hålla upp så här. Jag och pappa hade en så här grej när vi... Att vi skulle försöka beta oss igenom så här filmerna från kronologiskt eller ja, från första hade släppts till... Från första hade släppts eller ur tids... Liksom kronolog... Ja, alltså ur vår riktig mänsklig tid. Ja, intressant. Så här, och så. Och det gick ju inte... Alltså jag tror vi fastnade någonstans vid Iron Man-rullarna. Så här. Men... Alltså jag kan inte riktigt säga vilken jag tycker är bäst, för det var så länge sedan jag såg. Men jag kan säga att den jag ser allra mest fram emot fortfarande att se, det är Infinity War. För den har jag hört väldigt mycket gott om. Och de få actionscener jag lyckas glutta på, de verkar så häftiga. Ja, bra, bra. Får jag rätta mig själv? Jag kom ju faktiskt på två titlar jag tyckte om. Och det var ju Deadpool och Logan. Ja, men de är ju inte MCU ju. Kanske inte. Men du får säga dem i alla fall, det är lugnt. För de är väldigt bra filmer. Är de. De är fortfarande Marvel åtminstone. Sant. Så nära. Ja. Så nära och så långt borta. Precis. Men vad bra. Vet ni vad? Jag tror faktiskt vi gör så här att vi rundar av hela veckan som har hänt här. Och går till de lyssnarfrågor som vi har. Eller lyssnarmail i det här fallet. Och vi börjar med ett mail från Emma som skriver så här. Hej gänget, ligger själv sjuk. Vi hade en fråga om sjukdomar, att ligga sjuk och vad man spelar då i förra veckans avsnitt. Ligger själv sjuk och för mig är det Switch som gäller. Det har blivit Stardew Valley och Golf Story mest. Underbara spel. Men det är så himla fint att kunna spela dessa i handhållet format. Har ni några drömtitlar för Switch? Och då antar jag hon menar som vi skulle vilja se komma till Switch. I alla fall tolkar jag som det. Så då är ju frågan, har ni några titlar som ni känner det här? Det vore en drömtitel för Switch. Gud vad svårt. Alltså jag har redan nämnt vilka titlar som kommer som jag vill spela. Måste fundera på vad... Det finns ju så mycket om portar nu. Jag menar, ja... Många av dem, för jag gjorde något inlägg på sajten för några år sedan där jag skrev typ upp de spel som jag skulle vilja se komma, och några av dem har ju kommit som Defense Grid och Civ till exempel. Skulle vilja ha ett bra bilspel, jag skulle vilja se Burnout på Switchen till exempel. Det skulle vilja ha. Burnout Paradise. Ja, eller den före, vad nu den hette. Kommer inte ihåg. Alltså, om man får drömma fritt, så ett till Octopath Traveler. Ja, visst. Gärna ett ruggigt, riktigt jävla bra Metroid. Mm. Vilket smanten kommer som då la ner projektet innan. Kanske ett... Octopath var ju ett nytt IP för rollspel, men kanske ytterligare ett skulle inte skada. Mm. Jag som gillar rollspel. Ja, men det är bra, bra förslag. Mm. Alltså, jag tror att ett så typ Silent Hill. Aha. Tänkte jag krypa upp liksom i sängen med spelet i näven och bara mysa upp sig med massa kuddar och vara så här lite småsjuk och spela Silent Hill. Ja. Ett nytt Silent Hill eller en reboot? Ett nytt i den gamla, i den stilen. Inte att de försöker hitta på alltså det här nya överdrivna, utan jag vill att de har den här stämningen som de hade liksom i senaste. Just det. Det hade jag nog gillat. Om man får önska helt fritt, då skulle jag nog vilja ha det finns en gammal spelserie som heter Commandos. Ja, just det. Top down strategi. Ja, precis. Top down strategi liksom, och där man ska ta hand om man ska ta hand om de gubbar man har, liksom utnyttja deras förmågor istället för att så här, du kan inte få nya liksom. Det vore häftigt att se just det. Till Switch. Sen så vet jag inte riktigt hur det skulle kunna gå till, men om man bara får önska men helt fritt. Men det skulle fritt, ju inte vara något problem, för det, rent tekniskt är det ju inte så ansträngande. Nej men precis. Nej, varför nej, inte nej, det är ju... Ja, precis. Ja. Det är ju lätt fixat. Det vore... är inte problem. Där får ni fixa. Ja, men precis. Ja, tycker jag med. Okej. Själv då? Ja, alltså ni var inne på Ori förut och jag skulle vilja se Ori and the Blind Forest komma. Det är ingen omöjlighet nu när Xbox och Nintendo ligger med varandra. Precis. Jag tänkte säga det. Så det är ju en titel. Jag försöker komma på vad tusan jag skrev då när jag gjorde någon inlägg. Men jag skulle vilja se som sagt bilspel där. Typ Burnout. Men jag skulle gärna vilja se typ Fallout New Vegas. tänker, den har ju några år på nacken. Den borde nog kunna klämma in. Mm. Men alltså, jag måste ändå ifrågasätta det här. Alltså, är det aktuellt med att porta 10 år gamla titlar till Nintendo Switch? Eller 7-8 år gamla titlar, 6 år gamla titlar. Och sen då ta 600-700 spänn per spel. Ja, fast å andra sidan, jag menar, det finns ju gamla Nintendo-spel folk sitter och kör om, och de säljer ju fortfarande för 700-800 liksom. Så det är ju bara en fråga om att du istället här faktiskt kan köra de här spelen på en ny plattform. Ja, men det är som Resident Evil som kom. Mm. Både Xbox och PlayStation, de 299 spänn. Mm. Annars, men många portningar är i regel inte så dyra. Till Switch är de där? Nej. De flesta portningar jag har köpt har varit runt 150-200 spänn. Fysiskt? Köper aldrig fysiskt. Nej, men nu pratar jag fysiskt. Ja, men jag pratar digitalt. Ja, okej. Okay, ja, då. Mm, ja. Mm. City Skylines, Defense Grid 2. Alltså, det många glömmer bort är ju att en portning kräver ju fortfarande att någon sitter och utför ett arbete. Mm. Och den här personen ska ha lön. Hur tråkigt vi än kan tycka att ett gammalt spel kostar en massa pengar, är ju fortfarande någon som har gjort en ansträngning för att vi ska kunna ta del av det på nytt. Och det kostar pengar. Jag köper det, men det problemet med Nintendo just, det är ju att nu vi kommer helt ifrån ämnet här. Det är ju att de sänker ju aldrig priserna på sina spel. Fysiskt, nu pratar vi. Mm. Alltså, jag kan ju tycka, jag kan hålla med dig på vissa punkter, för jag har vissa spel som jag hade jättegärna köpt, och då pratar jag digitalt. Ja. Men de säljer de fortfarande för nypris, även om de ligger digitalt. Mm. Men är det inte så att många av Nintendos egna titlar som för föregående, det är de som kostar egentligen. Ja. Och det är väldigt få av dem som jag personligen är intresserad av. Som jag köpte ju den här Mario Kart som jag tyckte... den här Deluxe 8. Och det är ju egentligen en portning, om jag förstår rätt, från Wii U, eller? Ja, där. Eller portning och portning, den har väl säkert en hel del nytt i sig också. Ja. Men Nintendo har ju alltid varit och kommer alltid vara dyra med sina spel. Det, oavsett om det är liksom en portning eller inte, de kommer vara dyra och de kommer fortsätta vara dyra till nästa konsol och i vänlighet liksom. För att avrunda tillbaka till frågan som vi fick egentligen, det här Rune Factory 4 jag nämnde, det är ju faktiskt en portning som kommer, för det är ju 3DS-spel. Precis. Men företaget som gjorde spelet kursade ju. Och därför så kommer ju inte det över, nu kommer jag inte ihåg om det är översättarna som kursade eller om det är originalföretaget, men sak samma. Därför var ju 3DS-spelet väldigt buggigt. För att du skulle kunna varva det så var du tvungen att liksom, ja, du kunde inte ha någon hjälpreda med dig och allt det där, bla bla bla. Du var tvungen att göra massa, alltså komma runt det på olika sätt. Och jag vill ju se det komplett. Precis. Så jag sitter ju liksom och hoppas på att de här portningarna är fixade nu. Annars tycker jag inte det är värt pengarna egentligen. Verkligen inte. Så är det ju. Så är det ju. För portning är ju en chans, en andra chans för gamla spel. Ja. ursäkta. Divinity-serien skulle jag ändå vilja se också på Switch. Oh, det hade gjort sig bra. Det vore maffigt att ha på. Ja, för mig har hört något om Divinity, att det ska komma. Divinity 2. Det vore helt fantastiskt. Ja, för jag har också hört en del om den. Jag gillar ju de här gamla hedliga RPG-erna, de riktiga RPG-erna liksom. Så det vore ju jäkligt nice faktiskt. Oj. Ja. Alltså vi kan nog hålla på hela tiden, tror jag. Jag kan ju bara säga det som en bekräftelse. Divinity 2, Original Sin, heading to Nintendo Switch, bekräftat av Nintendo. Yes. Jag hade ju hellre gått ännu längre tillbaka och sett Neverwinter Nights i så fall. Det är ju inte omöjligt. Det är inte för de kommer ju till GOG, Lars, kommer snart allihopa ju i nytt så. Men precis. Tack för frågan där. Vi tar den sista frågan, och det sista för idag, som är från Elias. Han skriver: "Hej, jag har nyligen börjat lyssna och måste säga att jag tycker om allt jag lyssnat på hittills. I ert senaste avsnitt så pratade ni om E3, och vi vet att Microsoft inte kommer släppa Halo Infinite i år. Så frågan är vad de kan tänkas visa upp. känner att det behövs mer än prenumerationstjänster, eller vad tror ni? Ni pratar om Jump Force och det är tråkigt och att det inte verkade bra. Vilka anime-serier skulle ni vilja se göras? Ja, nu ser jag här att det kanske är typ två frågor här då. Känner ni att det behövs mer än prenumerationstjänster och vad tror ni? Just det här med E3, är det någon som har något litet svar angående E3 och vad Microsoft borde eller bör visa upp? Nej, kanske inte vad de bör visa upp, men att de bör visa upp någonting mer i alla fall. Jag tror att Microsoft och Nintendo kommer visa upp ett riktigt jävla bortamatch där, tror jag. De kommer nog visa upp väldigt mycket samarbete. Okej. Ja, det vore intressant. Ska vi hoppas på att liksom så här Mario hoppar fram på någon skärm och så liksom i bakgrunden så sakta går liksom Master Chief in så här, så bara wow, crossover. Ja, men... Master Chief och Mario crossover. Ja. Jag tror nu kommer han gå och bli morbid här. Master Chief kommer upp, skjuter. Jaha, nej. Mario i bakhuvudet. Nej. Oj, jävlar. Oj. Men var det inte han på Microsoft, han hade inte han flyttat över till Nintendo? Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Carl. Det vet jag inte riktigt. Jag vet inte om du tänker på Phil Spencer, men han, när du säger han, jag kommer bara på en han. Det finns säkert väldigt många fler personer. Men han, var det Phil Spencer? Fast han nu, är ju kvar. Ja, men då var det någon annan som hoppade över till Nintendo. Okay. Någon som stod för... eller någon från Nintendo som har börjat till Xbox. Gud, jag svamlar nu. Vilket har uppfattats av internet, ska tilläggas, som att ett djupare samarbete är på gång. Ja, det har ju spekulerats om att Xbox Game Pass skulle komma till Switchen till exempel. Ja. Så jag kan ju tänka mig att de visar upp mer sånt på E3. Ja. För jag har ju svårt att se att... Ja, men det är väl E3 de kommer bekräfta det eller dementera det i alla fall. Precis. Sen ska de ju visa upp nya konsoler. Har ju ryktet gått också. Ja. Och sen kommer ju den här konsolgenerationen dö ut. Och sen så kommer det ju komma Xbox 2035 eller någonting kommer den heta. Och sen så kommer PS5. Så blir det nog. Och sen den sista frågan då angående just anime-serier då antagligen som spel, tolkar jag det som. Eller försöker tolka det som. Har ni några anime-serier som ni känner om det här vore coolt om de gjorde det till ett spel? Om det inte redan finns. Jag har en. Jag hade tyckt det varit ascoolt om de gjorde Made in Abyss till ett spel. Det. Att du skulle utforska den här spiralen ner. Men det är ju praktiskt taget ett spel liksom. Ja. Ja, exakt. Premissen är ju redan satt där. Det spelar ju ingen roll om du gör en egen karaktär som är i den här lilla föräldralösa vad heter det? Orphanage. Ja, föräldrahemmet. Ja. Eller... det spelar ju ingen roll om du är en random karaktär eller om du är en satt karaktär och ska utforska det här. Precis. Det hade ju varit awesome. Oavsett. Det finns mycket koncept där egentligen. Det skulle vara en sån här roguelike. Du vet, hela tiden dör ju folk när de går ner längre och längre ner. Så man kan ju göra en liten roguelike på att de hela tiden dör. Liksom så här rogue-legacy liknande eller någonting. Eller så kan man bara ett JRPG rakt av. Liksom. Det är ju valfritt. Jag hade spelat det oavsett. Ja, jättebra. Är det någon annan som har något förslag på... Alltså, ja, det är inte en anime, men Junji Ito har ju gjort massa skräckmanga. Och då finns det en bit som heter Utsumaki. Nu uttalar jag säkert här inte rätt alls, men det handlar om en ung tjej i huvudrollen och massa spiraler som liksom gör folk galna och det händer jätteläskiga saker. Otroligt välskriven och välritad manga-serie. Och den kan ha väldigt många lite så här lite tjock horror sak liksom, för det är ofta så att man får se en sak vid sidan liksom och så vänder man blad och där kommer chocken, där kommer så här den här det omänskliga som man liksom inte riktigt kan förstå. Mm. Så ett skräckspel på den vore väldigt fint. Mm, jättekul, men det var lite... För jag känner igen, för jag googlar precis samtidigt. Men det är ju den där, ja. Precis. Jag tror den är ju jättekänd, den där. Och ja, men jättebra förslag. Jättebra förslag. Vet ni vad, vänner? Vi gör så här nu att nu får det räcka för idag. Helt enkelt. Om vi pratar på så det både räcker och blir över. Men om en kvart så är det ju imorgon. Ja, precis. Ja, ja. Då får vi skynda oss. Alltså, vi har ju aldrig fått prata innan, så det är ju därför vi drar ut på tiden. Men vi får se till att ni får prata igen någon gång, helt enkelt. Är det så att ni tycker att Joel här, Lilly, eller varför inte Bombi, eller Martin, som han faktiskt heter, kommer jag på nu. Roliga filurer, det har jag inte sagt förrän nu, kommer jag på. Varför inte slänga över ett mejl, ta deras förnamn, Martin, Lilly eller Joel at nordlivpodcast.se. Vi kan inte göra Lilly Su eller något sånt som mig. Tror du det? Om vi säger så här, även om de skriver fel så kommer det komma till info mailen, så det är ingen fara. Men då har vi I övrigt, är det så att ni bara vill i allmänhet skriva, eller kanske till dem, så kan ni också skriva till info at nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill få tag mer på angående just nördliv i allmänhet, så finns det ju hemsidan nördliv.se med Twitter at nordliv.se och Instagram at nordliv.se. Och vi får tacka våra vänner här som har haft tid och lust att prata i dagens lilla avsnitt. Så mysigt, så måste jag säga. Ja, det har det varit. Så, men då får vi tacka för oss, så får ni säga hej då, helt enkelt. Hej då! Bye bye! Hej då. Jag skulle egentligen ha bett dig en aria på slutet där, kände jag. Min aria, ja. Så jag kunde gå ut. Man hörde bara dina toner som bara ekade ut i intet, liksom. Så där. Notte giorno fatticar, perchi nulla sagra dir, piove e vento sopportar, mangiar male mal dormir. Men om ni var en glassmak, vilken glassmak skulle ni vara då? Ni får inte säga vanilj. Nej! Nej! Joel, han har det bästa svaret. Ja, nej, men jag är ju så här, jag är ju en sucker för sorbet och isglass. Så jag skulle säga, jag tror jag skulle säga Piggelin. Piggelin? Ja. Jag fryser full av Piggelin. Ja, alltså det har jag faktiskt. Och jag har trott liksom att den har smakat päron en stor del av mitt liv. Och så kollade jag liksom, läste så här på... Nej, melon. Tutti frutti. Nej, jag tutti frutti. Det, är det. Jag var, det var en stor förvåning. Men annars var den ju... Jag köper inte det. Ja. Jag är besviken. Okej, så du är en Piggelin. Ja, ja. Du är en Piggelin. Ja. Mm. Och Lilly är en... Då är jag Ben & Jerry's den här, vad heter den, Cookie Dough. Mm. Dyrt ska det vara. Japp, fint ska det vara. Och Bombmeister då? Gud, vilken svår fråga. Får jag vara en Banana Joe då? Oh. Ja, det är klart du får. Ja, banansmak. Ja. Mm. Big bananas.